Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Fekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahu salli alâ rasûlinâ. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahu salli alâ rasûlinâ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin ve estağfirullahel hayyel kayyum hassantukum bil hayyel kayyum illezî la yemute beda ve defa'tu ankum su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin, hayırlara vesile eylesin. Bu bir gecedir ki içinde bulunduğumuz Rabi'ül Evvel ayı öyle bir aydır ki tefsirde gördüm. Bazı alimler buyuruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu gece Kadir gecesinden de üstündür. Nasıl olur? Kadir gecesi hakkında faziletinde ayetler var iken denirse buna cevaben buyuruyorlar ki eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece olmasaydı ve doğduğu mübarek ay olmasaydı ne Kadir gecesi bilinecekti ne Ramazan-ı Şerif'e ulaşılacaktı. Bu itibarla bu gece gecelerin şahıdır, padişahıdır. 12. gecedir. En kuvvetli görüşe göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gecenin sabahında dünyaya şeref bahşetmiştir. Tabii biz bununla mesrur oluyoruz, sevinçli oluyoruz, ferahlanıyoruz ve bu sürurumuzu, sevincimizi göstermek üzere burada şu anda hazır bulunuyoruz. Sevinmeye de hakkımız var. En çok sevineceğimiz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize gönderilmesi nimetidir. Bu hususta ferahlanmamızı, sevinmemizi Rabbimiz emrediyor. Estaizu billah, bismillah. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalike fel yefrahu ve hayrun mimma yecma'u. Allah'ın azim. Habibim de ki kullarıma söyle ki Allah'ın fazlu rahmetiyle ferahlansınlar ve sevinsinler. Allah'ın fazlu keremi onların topladıkları, yığdıkları, stokladıkları mallardan daha hayırlıdır. Şimdi Allah'ın fazlu rahmeti üzerimizde sayısız ve sonsuzdur. Ama en büyük rahmeti bize nedir? Estaizu billah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni bütün alemlere rahmet olarak yolladık. Peki buyuruluyor ki benim rahmetimle sevinsinler, ferahlansınlar. Bu ayette de buyuruyor ki sen alemlere rahmetsin. Dolayısıyla bizim en çok sevinmemiz gereken şey şu mübarek gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize gönderilmesidir. Bir şeye sevineceksek buna sevinir. Nasıl insanlar doğum günlerini kutluyorlar, evlenme günlerini kutluyorlar, çocuklarının efendim doğuşunu kutluyorlar. İnsanlar bir takım şeylere değer veriyorlar. Şimdi acayip acayip kutlamalar çıktı. Efendim işte analar günüydü, babalar günüydü, efendim aşıklar günüydü, uydurdular bir şeyler. Manyaklar günü, serseriler günü dolu. Allah'ın günlerini böylece doldurdular ama Allah ve Resulüne bir gün bile ayırmadılar. Mevla Teala Hazretleri 365 günü ihsan etti. Adamlar Allah'a peygambere bir günü bile ayırmaktan cimrilik etti. Ama Allah'ın günü, bütün günler Allah'ımızındır Celle Celaluhu. Ve bütün günler Muhammed Mustafa'mızındır sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak en önemlisi tabi doğduğu şu mübarek gecedir. Bununla sevinenler de inşallah ahirette üzülmeyeceklerdir. Şimdi bir misal olarak vereyim. Bazıları diyorlar ki işte bu geceleri kutlamak bidattır, işte efendim kandil geceleri diye bir şey yoktur. Tabi bunu kel-nuriler söylüyor, tazlak niyaziler söylüyor ama Vehhabiler söylüyor, sapıklar söylüyor. Lakin doğru değildir. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gününün fazileti hakkında bir hadis-i şerif vardır. Ben onu dua kitabımda da yazmışım. Cuma gününün üstünlükleri sayılırken ne buyuruyor? Fîhî hulika âdemû. Adem aleyhisselam o günde yaratıldı. Bu hadis-i şerif sahihtir. Şimdi kainatın efendisi Adem babamızın Cuma günü yaratılmasından dolayı Cuma gününün üstünlüğünü anlatıyorsa bu ne demektir? O kendisi peygamberlerin peygamberidir sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla onun doğduğu gün günlerin en eftalidir. Benim doğum günümü kutlayın demesine ne gerek var? Adem aleyhisselam Cuma günü yaratıldığı için Cuma üstün oldu diyor. Sende akıl yok mu, hiç anlamıyorsun? Ondan sonra bir hadis-i şerifinde pazartesi gününden bahsediyor. Biliyorsunuz her pazartesi, perşembe ne yapardı? Oruç tutardı. Bunun sebebini beyan sadedinde ne buyuruyor? Perşembe günleri haftalık amellerimizin Allah'ımıza arz edilme günüdür. Bu münasebetle oruçlu olmayı seviyorum ki Allah'a layık amelim yoksa da Mevla Fazl-ı Kerem'iyle acısın. Bu kulum oruç tutuyor, benim aşkımdan, sevgimden dolayı aç susuz duruyor. Bu münasebetle ben onun diğer amellerini de kabul edeyim der diye perşembe günleri oruç tutarım buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Pazartesi oruç tutmasının sebebini anlatırken ne buyuruyor? Fihi ulittu ve fihi unzile aleyye. Bu da sahih-i Müslim kaynaklıdır. Pazartesi günü doğdum diyor. Bak, kendi doğumundan bahsediyor. Ben pazartesi günü doğdum ve pazartesi günü de bana vahiy gelmeye başladı. Zaten doğduğu gün pazartesi, peygamber olduğu gün pazartesi, Miraç'a çıktığı gece pazartesi, Mekke'den çıktığı pazartesi, Medine'ye girdiği pazartesi, vefat ettiği gün pazartesi. Ama mesele ne? Doğumuna önem veriyor. Pazartesi günü doğduğum için Allah'ın varlık nimetine şükren, yani bana varlık verdi Allah Teala, doğmakla beni var etti. Varlık nimetine şükren pazartesileri oruç tutuyorum diyor. O kendi varoluş nimetine teşekkür için her pazartesi ömrü boyunca oruç tutuyor da ya onun varlığı bize ne kadar nimet oldu? Bütün mevcudat, bütün varlıklar onunla hayat buldu. Onun hürmetine yaratıldı. Bu münasebetle doğum gecesini ve gününü kutlamak çok müstehsen, bütün ümmetin güzel kabul ettiği efendim amellerdendir. مَا رَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ. Hadis-i şerifte Müslümanların güzel saydıkları Allah indinde de güzeldir buyuruluyor. Onun için alimlerimiz bu geceyi kutlamışlar. Özellikle Osmanlı ecdadımız çok önem ve değer vermişler. Mevlütler okutmuşlar. Saraylarda bir mevlüt tertipleri hakkındaki yazıları bilmiyorum, okudunuz mu? Padişahların saraylarda mevlüt gecesi yaptıkları programları, topladıkları meclisleri, alimleri, faziletleri, dağıttıkları şerbetleri, ikramları, yani bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anısına değer vermektir. Onlar değer verdikçe Allah da onlara değer verdi. Kim Allah'ın dininin nişanlarına saygısızlık eder, Habibine sallallahu aleyhi ve sellem hürmetsizlik eder, Allah onları alaşağı eder. Rezil rüsva eder. Bugünkü durumumuz bunu gösterir. Bak, bugünkü gazetelerde gördüyseniz bir takımları bir rapor hazırlamış ve o raporu efendim kurula sunmuşlar geçenki günde. O rapordaki hezeyanları bilmiyorum gördünüz mü, duydunuz mu? Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne hakaretler, ne hakaretler. %99'u Müslüman geçinen milletin raportörlerine bak. Bunlar kalkıyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de, İsa aleyhisselama da, 1400 sene evvel gelene de, 2000 sene evvel gelene de ne hakaretler yağdırıyor utanmaz sıkılmaz adamlar. Bunlar bizim içimizde yaşıyor. Onun için de bugün şerefimiz beş paralık, paramız pul, itibarımız sıfırın altına düşmüştür. Çünkü sen Allah'ın Resulüne değer vermesen, Allah da senin düzenine değer verme. Dünyanın gavuru seni bir mahalle kadar görmez. 70 milyon nüfusun vardır, 70 kişi kadar hükmün yoktur dünya üzerinde. Dolayısıyla değerlerimize sahip çıkalım. Bizim en büyük değerimiz Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. En mukaddes varlığımızdır. Allah'ımızdan sonra Celle Celaluhu. Zaten Allah'ımızın şeriki ve naziri ve ortağı yok. Nasıl ki Allah'ımızın ilahlıkta ortağı yoktur, Muhammed Mustafa'mızın da sallallahu aleyhi ve sellem kullukta ortağı yoktur. Kulluk makamında en üstün dereceye ulaşandır o sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de ondan bahsederken Allah Teala ve ennehu lemma kâme abdullah, Allah'ın kulu diye bahseder. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdil kitâb, kuluna kitap indirdi diye bahseder. Her peygamberde bir vasıf öne çıkar. İşte Adem Safiyullah, Nuh Neciyullah, işte Musa Kelimullah, İsa Ruhullah, Muhammed Mustafa'mız da sallallahu aleyhi ve sellem kulluk vasfı öne geçer. Kelime-i şehadette de buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Resullüğünden evvel kulluğu öne geçer. Çünkü o kullukta zirveye ulaşmış bir kuldur. Ondan büyük kul yoktur. Ondan üstün insan yoktur. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Ne mübarek meclisteyiz değil mi? Onun anısına kuruldu. Onun hatırasına bu millet buraya geldi. Nerelerden geldiler şimdi buraya? Viyana'dan, Avusturya'dan, Hollanda'dan kardeşlerimiz var görüştük girerken. Her taraftan buraya toplandılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahittir meclisimize. İnşallah ruhu Resulü'yle haberdardır toplantımızdan. Gelir gezer aramızda sallallahu aleyhi ve sellem. Dolaşır. Çünkü bütün alemler onun nurundan yaratılmıştır. Onun ruhundan yaratılmıştır. Onun ruhu bütün aleme sirat etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Başka ruhlara benzemez. Zaten müminlerin ruhları için hadis-i şeriflerde efendim dilediği yere gitme gezme tasarrufuna sahip olduğunu rivayet eder. Ruh hakkında yazılan eserlerde, kitaplarda alimler bunu beyan eder. Cuma geceleri müminlere aile, çoluk çocuklarını ziyaret etmeye ruhlarına müsaade eder Allah Teala. Kafirlerin ruhlarına müsaade yok. Onlar tutukludur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için sadece cuma gecesi söz konusu değildir. Her an ve zamanda ümmetini teftiş eder. Ümmetini seyreder. Çünkü o bizim üzerimize şahit olarak gönderilmiştir. Şahit görgü tanığı demektir. Görmeden nasıl bize şahitlik edecektir? Dolayısıyla inna arsalnake şahiden ve mübeşşiren ve nedira, biz seni şahit olarak yolladık ayet-i kerimesince şu anda da bize şahittir sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel yerde bize şahittir. Elhamdülillah. Tabii bu gece biraz sıcak oldu efendim. Belki burada insan biraz sıcaklanabilir, terleyebilir, bunalabilir ama bunu da rahmet bilmelidir. İnşallah mizanına konacak hasenat saymalıdır. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir düşünmelidir. O ne sıcaklar çekti bizim yüzümüzden? He? O ne çöllerde harbetti? Uhud'larda, Hendekler'de aç susuz vaziyette karnına taş bağladığı için İslam nimeti bize kadar ulaşsın, küfrün kökü kesilsin için sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla o bizim için bu kadar çile çekmiş, bize bu kadar sevgi, muhabbet göstermiş. Biz onun hatırasına birkaç saat şurada oturup dinleyemezsek, konuşamazsak, müzakere edemezsek nasıl ümmetlik şerefine nail olabiliriz? Onun için sıcak soğuk demeyelim, vakit geçti demeyelim. Yarın zaten cumartesiye rast gelmiştir ama nereye rast gelirse gelsin bu gece Mevlid gecesidir elhamdülillah. Onun içindir ki sabaha kadar inşallah salavatlarla Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem efendim şahit edeceğiz. Ruhunu şahit edeceğiz ve ona hediyelerimizi, salavatlarımızı ithaf edeceğiz. Şimdi bu sevincimiz bize ne kazandıracak? Yani bu geceyi kutlamamız, bu geceye katılmamız. Buhari'de geçen bir hadis-i şerif bu hususta bize delil oluyor. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarından birisi de Ebu Leheb'tir. Ebu Leheb Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk doğduğunda biliyorsunuz 4 aylıkken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasını kaybetmiştir. Dolayısıyla doğması yetim olarak zuhur etmiştir. Tabii erkek kardeşlerde de bildiğiniz üzere bir erkek kardeşiniz ölür de çocuğunu göremezse, onun ölümünün arkasından da bir çocuğu dünyaya gelirse diğer biraderler o çocuğa çok değer verirler kardeşlerinin anısına, kardeşleri öldüğü için, çocuk yetim yeğenleri olduğu için, öyle mi? Herkesin başına yani çevresinde olan bir hadisedir. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunda babası Abdullah bulunmadığı için amcaları ilgilenmişler, ferahlanmışlar ve sevinmişler. Süveybe isimli bir cariye Ebu Leheb'in cariyesidir. Ebu Leheb'e gelir, der ki müjdemi isterim. Ne oldu? Yeğenin oldu. Öyle mi? O zaman sana bu müjdeli haberi bana getirdiğin için hürriyet hakkı tanıyorum. Seni azat ettim der Ebu Leheb. Ebu Leheb sevinir ve cariyesini azat eder. Sonra tabi Ebu Leheb ne bilsin ki o doğan çocuk onun en büyük başına bela olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olmuş ama Ebu Leheb'e bela olmuştur inanmadığı için. Bu hususta tabi Ebu Leheb Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden sonra en büyük savaşı açmış ve Resulullah Efendimiz'e beddua etmiş. Ellerin kurusun demiş. Bunun üzerine Allah Teala Hazretleri ona bizzat beddua etmiş. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe. Ebu Leheb'in elleri kurusun ve kurudu da diye Allah da ona beddua etmiş. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın beddua ettiği bir insandır Ebu Leheb. Ve bu beddua neticesinde kahrolmuş. Isır bir viranede bir bulaşıcı hastalıkla efendim ölmüş gitmiş, çoluk çocuğu bile yanına yanaşamamıştır. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Buhari'de yuhaffefu an ebi lehebin kulle yevmil isneyn bisebebi itkihi litüveybe cariyetihi. Her pazartesi günü cehennemde, tabii ki Ebu Leheb cehennemden hiç çıkmayacak. Kafir olarak ölenler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası da olsa cehennemliktir. Ve ebedi cehennemden çıkamaz. Ama cehennemde şöyle bir özellik var. Ebu Leheb'e mahsus. Ebu Talip hakkında da var. Ama Ebu Talip biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hiç eziyet etmedi. Aksine tam destek verdi. Ama son nefeste imanla şereflenemediğinden dolayı tabii ki cenneti hak edemedi. Ama onun hakkında da Buhari hadis-i şerifinde buyuruyor ki ateş onun ayaklarına kadar, ayak topuklarına kadar çıkacak. Diğer vücuduna değmeyecek. Ve levla ene lekane ve fi dahdahin fil nar. Eğer bana sevgisi ve bana yardımı olmasaydı cehennemin dibini boylardı diyor. Ama Ebu Talib'in büyük iyilikleri ve destekleri olmuş. Bu münasebetle ateşte ayak topuğuna kadar kalacağını hadis-i şerif, o da Buhari'dedir. Ebu Leheb hakkında tabi Ebu Leheb'i ateş kaplamış, yanacak, ancak her pazartesi günü olduğunda azabı hafifleştirilecek. Ve hatta bir rivayette parmağından ona su emdirilecek. Cehennemde bir yudum su bulmak mümkün değil. Ebedi yanarsın da bir su buradan geçmez. Ama Ebu Leheb'e parmağından bir su emdirilecek pazartesiyle de, her pazartesi. Neden? Efendimizin doğum haberini aldığında sevinerek cariyesini azat ettiğinden. Bu hadis sahihtir ve Buhari'dir. Ben burada hurafe anlatmaya çıkmadım. Ne demek istiyorum? Şair ne güzel söylemiş. Hafız Şemseddin'i, Muhammed İbni Nasırıddin'i Dimeşki Hazretleri, Evliya'nın reislerinden. Bu mevzuda bir şiir söylemiş. Ne diyor? İzâ kâne hâdâ kâfiran câe zemmuhu bitebbet yedâhu fil cehîmi muhalledâ. Bir kafir ki Kur'an'da tebbet yedâ ile zemmolunmuş, cehennemde ebedi kalacak. Etâ ennehu zî yevmi lisneyni daima yuhaffefu anhu lissürûri bi ahmedâ. Ama diyor hadiste gelmiş ki Ahmet Aleyhisselam'ın doğumuna sevindiğinden azabı hafifleştiriliyor pazartesi günleri. Şimdi burası demin duyduğunuz neticesi. فَمَظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذ۪ي كَانَ عُمْرُهُ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا. Peki diyor, ömrü hayatı Muhammed Mustafa'nın sevinciyle geçmiş, aşkıyla geçmiş, muhabbetiyle geçmiş, sevgisiyle geçmiş ve iman etmiş, tevhid ile ölmüş, çene kapamış bir insana azap nasıl değer diyor. Anladınız mı? Ne anladınız? Ya. Biz bize anlatıyor. Biz Resulullah'a inanmadık mı? Onun doğumuyla şimdi sevinmiyor muyuz? Ebu Leheb bir gün sevindi diye azabı hafifletildi. Biz ömrümüz boyu sevinmiyor muyuz? Ölünceye kadar da onunla ferahlanmayacak mıyız? Ve onun dini üzere ölmeyecek miyiz inşallah? Bize azap olur mu? Olmaz inşallah. Muhammed Mustafa hürmetine olmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. En büyük sermayemiz. En büyük sermayemiz. Onu sevmemiz. İmanımız. La yu'minu ahadukum hatta kune habbeyleyh. Min nefsi ve mali ve veledi ve nâse ecmaîn. Ben sizin birinize anasından, babasından, oğlundan, kızından, karısından, malından, mülkünden ve hatta canından da ileri değilsem onun imanı tamam değil. Şimdi siz kendinizi kollayın, yoklayın. Acaba imanın neresindeyiz? Lafa geldiği zaman peygambere kurban olayım. Canım feda olsun yoluna ya Resulallah. Ama laflan değil. Sahabe-i kiramın bir sözleri vardı. Fidâke ebî ve ümmî. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah derlerdi. Ama onlar doğru söylerlerdi. Çünkü analarını da babalarını da o uğurda terk etmişlerdi. Bazı kere muharebede babasıyla oğlu karşı karşıya gelmişlerdi. Gelmemişler miydi? Ama bugün peygamberi canımdan çok seviyorum diyen bizler samimi değiliz. Çünkü neden? Bir sünnet-i seniyye mevzu bahis olduğu zaman bakıyoruz ki insanlar ona değer vermediği gibi bu sünnettir yahu, terk etsen ne zarar gelir, yapmasan ne olur diye sünnete hakaret etmektedirler. Peki onu canından çok sevmenin yolu nedir? İspatı nedir? Canım feda olsun, anam babam feda olsun diyen adam niye bir sünnet-i seniyeyi ihya edemiyor? Bakın bunun çok değişik örnekleri var. Peygamber'e canımı veririm diyen adam sakal bırak sünnettir dediğin zaman hanımımdan bir izin alayım diyor. Çelişkiyi görüyor musunuz? Hanım da bahane, aslında canım demesi lazım. O kendi canının derdinde. Efendi Hazretleri birisine Medine'de Ravza'nın kapısında hadi buraya kadar sana diyorduk sakal bırak, sen de diyordun ki hele bir hacca gideyim de orada. Şimdi geldik Medine'nin kapısındayız, buyur bırak dediği zaman adam şimdi de hanım razı olmaz deyince hanım da arkasından geliyormuş, hacı hanım ne yalan söylüyorsun be hoca efendiye, ben demiyorum sana bırak dedim işte bir kere. Yani şunu demek istiyorum. Ta Ravza'nın kapısında hanımı bile rezil etti onu da. Yarın Allah'ın huzurunda neler olacak acaba? Şimdi mesele ne? Ey beni canı gibi seven ümmetim, hem seve canı gibi her sünnetim. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, beni ne kadar seviyorsunuz? Canımız gibi. O zaman her sünnetimi de canınız gibi sevin diyor. Canınızı nasıl seviyorsunuz? Gözünüzün bebeğini nasıl kolluyorsunuz, koruyorsunuz? Sünnetlere öyle sarılın. Efendim şimdi karışıklık var. Hocam hani fitne çıktı. Fesat zamanıdır. Sünnet terk edilir. Bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâ-i râşidînel mehdînen ba'di. Benim yolumdan ayrılmayın ve benden sonra kamil halifelerimin sünnetine uyun. Yani dört büyük halifenin ve sahabenin ve selef-i salihinin. Fe innehu men ya'iz minkum ba'di fe seyara ihtilâfen kesîrâ. Çünkü içinizde benden sonra yaşayanlar olursa, işte biz ondan sonra yaşayanlarız, çok büyük ihtilaflar, kargaşalar ve karışıklıklar görecekler. Bugün karışık zamanda mıyız, değil miyiz? Peki bu zamanda ne yapmalıyız? Temessekû bihâ ve addû aleyhâ bin nevâcizi. Sünnetlerime öyle sarılın ki diyor, ellerinizle tutmakla kalmayın. Elleriniz belki ne yapar? Çözülür. Dişlerinizle, azu dişlerinizle ısırın. Benim sünnetimi diyor, azu dişlerinizi takarak ısırın. Yani belki birisi sizi gelip sünnetimden koparmak ister, eliniz çabuk çözülür diye dişinizi de takın. Men temessege bi sünneti inde fesâdi ümmeti fele ödürme yetişeyi. Ümmetim bozulduğu zaman sünnetlerimi terk edin buyurmuyor. O zaman da sünnetime yapışana 100 şehit sevabı vaadi vardır diyor. Çünkü iş zorlaşıyor, ücret pahalılaşıyor. El-kâimûne yevmeydin bil-kitâbi ve sünneti lev mecru hamsîne sıddîkâ. Ahir zamanda Kur'an ve sünnetle yaşayanlara 50 sıddık sevabı vaat ediliyor. Dediler ya Resulallah, o zamanki sıddıklar mı, bizim içimizdeki sıddıklar mı? Kâle lâ bel mümküm. Sizin içinizdeki sıddıklardan 50 sıddık eder buyurdu. Sahabelik ayrı bir makamdır. Ecir ve sevapta bu ahir zaman ümmetine bu müjdeler vaat ediliyor. Onun için şimdi bu gece doğduğu gecedir. Hanımımızın doğum günü olsa alırdık bir çiçek yaptırırdık, değil mi? Efendim hanımlar da bu işe meraktır. Bazı kere bakarsın, bugün gazetede yazıyor da diyor ki karılar beyin kuvvetinde diyor, hafıza meselesinde kadınlarınki fazla geldi beyin gramajı diyor da, yönlendirme meselesinde erkeklerinki diyor. Bir şeyler uyduruyor işte bugün gazete. Şunu demek istiyorum, kadınlar bu günlere çok önem verir. Evlilik yıl dönümü, doğması falan, bunlar mühimdir kadınlar açısından. Erkekler de telaştan bunları unutur. Benim de başıma geliyor. Ondan sonra bir de eve geliyoruz, bakıyoruz ki hanımın suratı asık. Ya nereden icap etti, bir şey mi var? Sen anlarsın hatanı diyor. Düşünüyorum bir şey bulamıyorum. Yoksa diyorum doğum günüm mü geçti hediyesiz diyorum ya. Ha diyor, meseleyi anladın diyor. Şimdi bir doğum gününde hanımlarımız tabii haklı olarak, çocuklarımız bir hediye bekler. Efendim hediyeleşmek sünnette vardır. Tehadev tehabbu, hediyeleşin, sevişin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi demek istiyorum ki bu gece peygamberimize de sallallahu aleyhi ve sellem bir hediye gönderelim, değil mi? Madem ki doğum gecesidir, bir hediye bekler mi? En büyük hediye tabii ona salavat-ı şerifeler inşallah okuyacağız. Şimdi sohbetimize başlarken şöyle bir salavatlarla bir hediyemizi gönderelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir irtibatımızı sağlayalım, bağlantıyı kuralım inşallah. Salavatlar bir gitsin. Ondan sonra onu metheden ayetleri tefsire başlayalım. Olur mu? Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala Rabbim şu saatte ruhaniyetini bizden haberdar eylesin. Amin. Salavatlarımızı huzur-u risaletlerine arz eylesin. Amin. İsimlerimizle anne babalarımızın adlarıyla yanında anılmamızı nasip eylesin. Amin. Çünkü bir salavat gitti mi dünyanın neresinden benim kabrimin başında görevli bir melek bana haber verir. Falan oğlu falan falan yerden sana salat ediyor ya Resulallah. Ben de cevap gönderirim buyuruyor. Cevabımızı da şu anda almışızdır inşallah. Onun selamı bize iade olmuştur. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i metheden efendim birçok ayet-i kerimeler vardır. Hangisini anlatalım? Bir tanesinde en önemlilerinden birinde Tevbe suresinin sonunda ne buyuruyor Estağfirullah? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ Andolsun ki elbette muhakkak size kendi cinsinizden bir Resul geldi. Cinsimizden olması büyük nimettir. Çünkü peygamber melekten olsaydı ona ayak uydurmamız zor olurdu. Çünkü melek erkekliği yok, dişiliği yok, yemez içmez, uyumaz. Efendim doğmaz doğurmaz, dolayısıyla bizim ona uymamız mümkün olmaz. Her hususta. Cinden olsaydı bu da bize zor gelirdi. Çünkü cinle meşrebimiz uymaz. Cin ateş meşrebidir. Biz topraktan yaratılmışız. Huyumuz suyumuz birbirine denk olmaz. Ve bu münasebetle uçar kaçar görünmez. Biz de ona uymamız müteassir olur. Hayvanların içerisinde ve min ümmetin illa halâ fiyâ nezir, her ümmet içerisinde bir korkutucu ve uyarıcı bir önder bulunur. Tabii ki karıncalar ümmetinde bile Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası ya yönnemlü dhulû mesâkinekum lâ ahtumennekum Süleyman ve cünûdûm lâ şûrûn diye, ey karıncalar girin yuvalarınıza, Süleyman Aleyhisselam ordusuyla gelirken anlamadan çiğnemesin sizi diye ikazda bulunuyor. Her ümmette bir nezir ve korkutucu var. Çünkü Mevla estaizu billah ve mâ min dâbbetin fil ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhihi illâ ummemun emsâlukum. Kuşlardan tut, yeryüzünde gezen karıncasından filine hepsi sizin gibi ümmetlerdir buyuruyor. Her ümmetin içinde de bir nezir gönderdim buyuruyor. Dolayısıyla her ümmetin neziri kendi cinsinden, kendi dilindendir. Biz insanlar alemine de Rabbimiz Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem kendi cinsimizden göndermiş. Tanındık, bilindik sima, insan, beşer, tabii ki Arap toplumu içerisinde ve Araplardan gönderilmiştir. Burada da tabii ki Arap toplumunun bir fazileti söz konusudur. اَحِبُّ الْعَرَبَ لِسَلَاتِ لِيَنِّي عَرَبِيٌ وَالْقُرْآنِ عَرَبِيٌ وَكَلَامَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ عَرَبِيٌ Üç şeyden dolayı Arapları sevin. Çünkü ben Arap'ım, Kur'an da Arapçadır. Cennet ehlinin cennetteki lisanı da Arapça olacaktır. Hepimiz cennete girersek inşallah Arapça konuşacağız. Arapçadan nefret edenlerin zaten cennette yeri yoktur. Dolayısıyla yalnız Arap derken siyah anlamayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyah değil idi. Siyah Sudan ve Habeşistan Arapları siyah olur. Mekke Medine Arabı ne olmaz? Siyah olmaz, pembe beyaz olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pembe beyaz, buğday tenli. Şu andaki Mekke Medine'deki bizim tanıdığımız asil seyit sülaleleri buğday tenlidir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca rengi olarak hilye-i şerifte pembe beyaz olduğu geçer. Dolayısıyla böyle bir siyah şeklinde düşünmeyin. Pembe beyaz, nur gibi bembeyaz. Sahabe-i kiramdan birisi buyuruyor ki ayın 14'üydü mehtap, efendim ay dolunay vaziyetindeydi. Gece yarısında Medine'nin bir sokağında Resulullah Efendimizle karşılaştım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir onun yüzüne baktım. Bir de dolunaya baktım. Vallahi dolunay sönük kalmıştı. Vallahi diyor. Ondan güzelini kim gördü ki ya? Şair ne güzel söylüyor. Ve ahsenu minke lem tera kattu aynun ve ecmelu minke lem teridin nisa hulikte mubarra'en min kulli aybin keenneke hulikte kema teşav. Senden güzelini hiçbir göz görmedi. Senden güzelini hiçbir ana doğurmadı. Sen bütün ayıplardan, kusurlardan münezzeh olarak yaratıldın. Sanki sen kendi istediğin gibi yaratıldın. Sipariş üzerine sanki yaratıldın. Yusufu asbahu ve ene emlehu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yusuf'un efendim yüzü daha beyaz idi ama ben ondan daha sevimliyim. Sabahat Yusuf aleyhisselam'da fazlaysa melahat, sevimlilik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de daha yoğunlaşmıştır. Yusuf aleyhisselama verilen güzellik yarılanmış ve bölünmüş de verilmiş. Çünkü güzellik denen nesneyi Allah tam bir yaratmış, diyelim bir portakal bütün, ortadan yarıya bölmüş, yarısını bütün canlı cansız yarattıklarına, ellezî ehsene külle şeyin halakahu, her yarattığına bir güzellik vermiş Allah Teala. O güzelliği kedisinde bile, köpeğinde bile, efendim ne bileyim sivrisineğinden tut, hiç beğenmediğin bir yılanda bile kendine göre bir güzellik vardır. Yaratılışında bir sanat vardır, hikmet vardır. Şimdi güzellik yarıya bölünmüş, yarısı Yusuf Aleyhisselam'a verilmiş tamamen. Yarısı. Kalan yarısı bütün peygamberlere, sahabelere, ümmetlere, efendim alemlere dağıtılmış. Onun için Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini gören kadınlar elma doğrayacağım diye ne yaptılar? Yusuf suresinde değil mi bu? Tazlak Nuri ne diyormuş biliyor musun? Yusuf suresiyle namaz olmaz diyormuş. Hikayeden ibarettir. Bu kadar kel ayvaz ben ilk görüyorum yani. Ya hikaye ise Allah Teala naklettiği bir şeydir. Benim masalım değil ki bu. Efendim Yusuf Aleyhisselam efendim, ne yapmış? Kadınlar görünce ellerini doğramışlar güzelliğinden de fark bile etmemişler. Elleri kanravan olmuş, elma soyuyoruz diye böyle elini soymuş. Anlamamışlar onun güzelliğini görenler. Öyle bir güzellik var. O güzellik, Yusuf Aleyhisselam verilen güzellik bir yarı olarak verilmiş. Geri kalan yarı bütün alemlere dağıtılmış. Ama Muhammed Mustafa'ya gelince sallallahu teala aleyhi ve sellem, İmam-ı Buseyri Kasteybül Desne ne diyor? Münezzehun an şerikin fi mehasinihi fe cevherun husni fihi gayrumun kasimi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi. O güzel vasıflarında ortaktan münezzehtir. Ona verilen güzellik bir bütün verilmiş, hiç bölünmemiştir diyor. Onun için peki Yusuf Aleyhisselam'ı görenler niçin ellerini doğradılar da Resulullah Efendimiz'i görenler nasıl dayanabildiler sorusuna cevap. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatini göremediler. Çünkü görseler dayanamazlardı. Hilye-i Şerif'te, tarifte bakarsanız hiçbir sahabeden hilye gelmiyor. Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben çocukluğumda onu peygamberliğinden onur ona verilmeden evvel görmüştüm. Onun için güzel tarif ediyorum diyor. Onur ona verildikten sonra bakmak mümkün değildi diyorlar. Bakanlar diyorlar ki bir nur perdesi önünü perdelerdi ve hakikati tam görünmezdi diyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa görünse ellerini kesmek değil, insanlar dayanamayıp hep ölürlerdi. Yanına yanaşamazdı kimse, sohbetinde oturamazdı kimse. Onun için Mevla onu hicabun nur, nurla perdelemiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hangisini anlatalım? Ne mümkün vasfolunmak ol Habibi, ana vassaf heman Allah karimi. Risale-i Kutsiye'de İsmet babamız. Onu anlatmak ne mümkün diyor. Onu en iyi anlatan Allah-u Teala'dır. Şair ne güzel söylüyor. Senin nuru cemalinle bütün alem ziya olmuş. Ne haddim seni medhetmek ki meddahın huda olmuş diyor. Yani senin nurunla bütün alemler nura gark olmuş. Ben şimdi kalkıp seni nasıl methedeyim ki? Senin meddahın yani seni metheden bizzat Allah'ın kendisidir. Bana mı düşmüş kul olarak? Ama biz yine de ondan bahsederek sözümüzü, meclisimizi değerlendireceğiz inşallah. Yani biz bu vaazlarımızla Resulullah'a bir değer vermiyoruz. Meclisimizi ve mevzumuzu değerlendiriyoruz ismi şerifini anarak İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurduğu gibi مَا اِمْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي مَا اِمْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي sallallahu aleyhi ve sellem لَاكِمْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sözlerimle Muhammed'i methetmiyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ya onu anmakla sözlerimi methetmiş oluyorum aslında. Yani biz değer kazanıyoruz şu anda. Onun kazanacağı bir şey zaten kalmamış. Allah vereceğini vermiş. Ne buyuruyor? وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Rabbin sana o kadar verecek ki ahirette, yeter Allah'ım, razıyım, yetti deyinceye kadar. Ama cevabında ne buyurmuş? اِذَنْ لَا اَرْضَى وَوَاحِدٌ مِنْ اُمَّتِي فِي النَّارِ. Ya Rabbi, sen de beni razı edeceğine söz verdiysen, ben de bir ümmetim cehennemde yandıkça razı gelmeyeceğim. E işte, ümmete düşkünlük budur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Size bir Rasul geldi, cinsinizden, azizun aleyhimanittum, sıkıntınız ona çok zor gelir. Sizin sıkıntınız ona zor gelir, ayağınıza diken batsa onun canı yanar. Ümmeti için ağlar. Şimdi biz mi ona aşığız, o mu bize aşıktı? Biz bugün ona aşık olduğumuzu söylüyoruz, henüz de ispatladığımız söylenemez, lafta kalmışız. O bize 1400 sene evvel aşık olduğunu beyan etti. Ne buyurdu? Ya leyteni lekîtu ihvâni. Ah, bir kardeşlerimi görebilseydim. Sahabe şaşırdılar. Evelesnâ ihvâneke. Biz senin kardeşlerin değil miyiz? İşte görüyorsun ya bizi. Buyurdu ki entüm ashabî velâkin ihvâni men yetûne ba'dî yu'minûne bî velem yaravnî. Siz benim arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim sonradan gelecekler, beni görmeden iman edecekler. Onlardan biri isteyecek ki, malımı canımı verseydim de peygamberimi bir kere görseydim de ölseydim diye temenni edecekler. İşte onlar benim kardeşlerim, ben onları özledim, hasret çekerim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi bize hasret çekti. Bize öyle düşkündü. Allah buyuruyor, harisun aleykum. Size çok hırslıdır, size çok düşkündür. Doğarken bizimle, ölürken bizimle, mahşerde bizimle, cennette bizimle inşallah. Doğarken, bak ebeler kulak verdi, şimdi doğum kıssasını kısaca okuyacağız. Ebeler kulak verdi, dünyaya geldiğinde tekbir getirdi. Efendim, dünyaya geliş şekli de mucizeli oldu tabii ki, başka çocukların doğmasına benzemedi. Ve bir şeyler mırıldanıyordu. Şifa ebesi, ebesinin adı Şifa. Kulak da yattı ki bu küçük yeni doğmuş çocuk ne diyordu? Ümmeti, ümmeti diyordu. Tıfliken ol dileriydi ümmeti. Sen kocaldın, terk edersin sünneti. O bebekken ümmetim diyordu. Sen ihtiyar oldun, onun sünnetine hala uymuyorsun. Utanmıyor musun diyor. Dolayısıyla bebekken ümmetimdi. Peygamber oldu sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin derdine yandı. Sabahlara kadar ağladı. Ayakları şişinceye kadar kıldı. Niye kıldı? لِيَغْفَرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ مَا تَأَخَّرَ. Geçmiş gelecek bütün günahların af olmuştur Habibim diye garantisi var. Cennet garantisi var. Peki her gece sabaha kadar ayakta durup böyle şişerdi. Ayşe anamız dayanamazdı, derdi ki ya Resulallah, canına niye bu kadar sıkıntı veriyorsun? Senin zaten hep günahın af olmuş, günahın yok. Ne buyururdu? اَفَلَا كُنَ عَبْدًا شَكُورًا. Peki ben Allah'ıma hakkıyla şükreden bir kul olmayayım ya Ayşe. Allah Teala bana şöyle söz verdi. Estaizu billah ve minelleyli fetehecced bihi nafileten lek asa en yeb'atheke rabbuke meqamen mahmuda. Habibim, gece kalk, teheccüd namazına devam et ki bu sayede Rabbin seni makamı mahmuda yükseltecek. Makamı mahmud neresi? Şefaat makamı. Yani bize yarın ahirette şefaat edebilmek için ömrü boyu sabaha kadar namaz kıldı. Bize şefaat etme hakkını elde etmek için. Biliyorsunuz şefaati hak. Şefaati yevmel kıyameti hakkun. فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِعَلِمَّكُمْ اِلَيْلَى. Kıyamet günü şefaatim haktır, inanmayana nasip olmayacaktır. Biz inanıyoruz şefaati var sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük şefaat sahibi. Şimdi Ayrıca buyuruyor ki şefaati li ehlil kebair min ümmeti. Benim şefaatim ümmetim içerisinden büyük günahkarlara ayrılmıştır. Neden? Zaten küçük günahlar çekilen sıkıntılarla ödenecektir, örtülecektir. Ama efendim kardeşlerim, büyük günahlar kalırsa Resulullah Efendimiz buyuruyor, benim şefaatim ümmetimin içerisindeki en büyük günahkarlara ayrılmıştır. Çünkü onları kurtarmaya uğraşacağım. Bize böyle düşkün bir peygambere ümmetiz elhamdülillah. Şimdi bir Resul geldi size cinsinizden, cinsimizden demek insan demek. Arap da olsa biz de insanız, o da insan sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da bize nedir? Büyük bir kolaylıktır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan olduğu için, efendim diyelim erkek olduğu için bizim ona uymamız ne oluyor? Çok kolaylaşıyor. Kadınların yine ona ittiba edeceği yerler var. Tabii bazı özellikleri var ki oralarda ona ittiba edilmez. Çünkü o onun kendine mahsus hallerdendir. Değil mi? Mesela uyur, kalkar, abdest almadan namaz kılabilir. Biz kılabilir miyiz? Kılamayız. Çünkü bizim uykumuz abdestimizi bozar. Aslında uyku abdesti bozmaz. İnsanın içinden bir şey dışarı çıkması abdesti bozar. Ama uykuda kontrol elden kaçar. El aynani ikâ-ü şey, gözler makadın bağıdır diyor. Göz yumuldu mu makat çözülür. Dışarı bir şey çıkandan insan haberdar olamaz uykusundayken. Onun için biz uyuduk mu yatarak kalkınca abdest almak zarureti duyarız. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uyusa uyansa imamlık da yapabilir, hiç abdestine zarar olmaz. E ben de ona uyacağım desem bu olmaz. Çünkü onun yenâmu aynû ve lâ yenâmu kalbû. Gözleri uyur, kalbi uyumaz. Horladığını duymuşlar sallallahu aleyhi ve sellem. O mübarek horultusu halinde bile, tam bir derin uykuya dalsa bile melekler gelir, meleklerle görüşür ve melekler neler konuşursa uyandığında hepsini hadis olarak nakleder. Kalp uyumaz. 13'ündür ki bu onun bir özelliğidir. Efendim 9 hanımla evlenmiştir. 13 hanımla evlenmiştir. Vefat ettiğinde 9 hanım bırakmıştır. E bu onun nesidir? Bir özelliğidir. Şimdi bir Müslüman kalkıp 4'ten fazla alsa ne olur 5.'si? Haram olur, caiz olmaz. Peygamber 9 almış, delil olmaz. Çünkü o onun nesidir? Özelliğidir. Halisaten leke min dünil müminin. Müminlere değil, bu sana mahsustur Allah buyuruyor. Anlatabildim mi? E 4'e kadar bize serbest edilmiş ama bizim gibi adamlar bir karı bakmaktan aciz adamlarız. 2'ye aldığımız zaten hepten raydan çıkarız, Allah muhafaza etsin. Onun için hiç tavsiye edilecek bir şey değil. فَيْخِفْتُمَ اللّٰى تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً. Adalet yapamayacağınızdan korkarsanız bir taneyle durmanız ذَٰلِكَ اَدْنَى اللّٰى تَعُولُوا daha uygundur Allah buyuruyor. Bundan şu anda amel ediliyor. Ne demek istiyorum? İnsandan olması bizim ona uymamızı ne yapmış? Kolaylaşmış. Onun için Allah Teala Hazretlerine buyuruyor. Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهِ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Allah'ı tanıyan, Allah'tan ümitli olan, huzurunda dikileceğinden korkan, ahireti uman ve hazırlanan ve Allah'ı çokça anan bir kavim için Allah'ın Resulü'nde ne var? Sizin için çok güzel bir örnek var. Ama o örneği kim alır? İşte bu demin saydığım sıfatları takınanlar alır. Herkese o örneği almak nasip olmaz. Her işinde ona uyacağımız numunedir. Abdest bozdu. Halaya nasıl girdi? Nasıl çıktı? Hangi ayağını öne attı? Hangi ayağını çıkarken öne attı? Girerken ne okudu? Çıkarken yatardı. Yatarken ne okurdu? Kalkardı. İlk sözü ne olurdu? Evlendi. Nasıl evlendi? Düğün merasimi nasıl yaptı? Gelin aldı. Efendim nasıl efendim gelin aldı? Nasıl düğün yaptı? Değil mi? Mübarek yüzü insan olduğuna göre o da bizim gibiydi. suratı nasıldı, sakalı nasıldı, bir tutamdı işte, nasıl, nereden keserdi, nereden kısaltırdı, ne kadar bırakırdı, başı nasıldı, üstüne ne giyerdi, efendim, nasıl konuşurdu, nasıl görüşürdü. Bütün bunlarda 4000'i aşkın hususlar kitaplarımızda zikrediliyor. Hepsi sünnetlerdir. Uymamız istenmektedir. Ama 4000'i aşkın sünnetten biz acaba kaç tanesini bugüne kadar yerine getirebilmişiz? Muhyiddin Arabi Hazretleri evliyanın ulularındandır. Buyuruyor ki 4000'i aşkın sünnetten bir sünnet terk etmedim. Ancak bir sünneti terk ettim, o da diyor kızım yoktu ki damat alaydım. Demek o da zaten elinden çıkmış. Yani kızın olması senin elinde değil, Allah vermemiş, ne yapasın. Ahmed İbni Hanbel Hazretlerine kavun getiriliyor, yemiyor. Diyorlar efendim tatlıdır, buyurun. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne ekulul bıttık, kavun severdi diye hadis-i şerifler sahiptir. Fakat kavunun nasıl yediğine dair rivayeti çok araştırdım, henüz bulamadım. Nasıl keserdi, nasıl dilimlendi, neresinden yerdi, nasıl yerdi? Bu şekli rivayeti bulamadan onun yediğinden başka bir şekil yapmayayım diye yemez hem iyi olur diyor. Biz olsak, yahu kardeşim kes göbeğinden, neresinden yiyeceksin yahu, karpuzun göbeğinden kesmece. Sünnetimi aradan bulmuş karpuzu ya. İşte büyükler böyle örnek aldılar. Bizim gibiler o sünnet bu sünnet diyerekten dini yolarak kuşa çevirdiler. Onun için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu zillete düştüler. Mâ ziltüm mütemessikîne bi sünneti muntasırîne alâ adûvikum. Sünnetime sarıldığınız sürece düşmanınıza galip geleceksiniz. Feydâ garaştüm anâ sallatallâhu aleyküm men yuhîfukum. Sünnetimden ayrılınca Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Şimdi bizim başımıza musallat olanlar bizi korkutuyor değil mi? Bütün Müslümanların ödü koptu değil mi? Herkes fıstı pisti sindi değil mi? Sünnet terk edilince Allah sizi korkutanları başınıza geçirecek. فَلَا يُنْزَعُ الْغَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ حَتَّى تَعُودُوا اِلٰى سُنَّتِي. Siz tekrar benim sünnetime dönmedikçe gavur korkusu kalbinizden çıkarılmayacak buyuruyor. Gelin tekrar o sünneti yaşatalım inşallah da. Şu sünnet bu sünnet ayrım yapmayalım. Dinimiz bir bütün olarak bize gelmiştir. Tabii ki elimizden gelen nispette yaşamaya çalışalım. Resulullah'ı yaşatalım. Men ahya sünneti ba'de memati fe kenne mahyani. Benim ölümümden sonra sünnetimi yaşatan beni yaşatmıştır. İstemez misin şu sokaklarda geçsin? İstemez misin ki senin evine teşrif etsin? Sünnetini yaşa evde. Onun gibi yaşa evinde. Otur kalk. Aile düzenini ona göre kur. O senin evinde yaşasın. وَمَنْ اَحْيَانِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعْيَ فِي الْجَنَّةِ. Sünnetimi yaşatan beni yaşatmıştır. Beni yaşatan beni sevdiğini ispatlamıştır. Beni seven de cennette bana komşu olacaktır. Nereden geliyor başını sonuna eklediğin zaman? Sünnetimi yaşatan cennette beraberiz demektir. Dolayısıyla onun bize düşkünlüğünü unutmayalım. Biz de onun sünnetine öylece düşkün olalım. حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَوْفُ الرَّح۪يمِ. İnananlara öyle esirgeyicidir, öyle acizdir. Hatta kendi dönemindekilere değil, gelecek nesillere, bize. Mesela Taif'e gidişinde, Taif vakasında biliyorsunuz dayıları vardı. Mekke'de Ebu Cehil'leri inandıramayınca Taif'e gideyim, dayı oğullarımdan bir belki destek alırım diye tebliğe gitti. Üç dayı oğlu, ooo nasılsın, evimizin hoş geldin buyur diye kabul etti. Fakat niye geldin sorduklarında, Allah beni hak bir din ile gönderdi, size o dini tebliğe geldim, putları bırakıp bir olan Allah'a davete geldim deyince dayı oğullarının üçü de karşı geldi. Birisi Allah senden başka gönderecek peygamber mi bulamadı diye hakaret etti. Öbürü efendim sen de Kabe'nin astarını kesersin de çalmazsın yani sahtekarsın diye hakaret etti. Biri de iblis gibi felsefe yaparaktan dediğin gibi hak peygambersen çok büyük adamsın, seninle oturulmaz. Dediğin gibi değilsen çok yalancı adam olursun ki yine seninle oturulmaz diyerekten Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem meyus etti. Kainatın Efendisi buyurdu ki madem ki bana inanmadınız, o zaman benim buraya gelip size tebliğ yaptığımı gizleyin. Mekke'de duyulmasın, vay bu Taif'e kadar karıştırmaya gitmiş diye bana tehdit yaparlar dedi. Fakat bunu dememiş gibi deliği doluyu, karıyı kuruyu topladılar. Çoluğun çocuğun ellerine taşları, sopaları ve dikenleri verdiler. Taif'ten çıkıncaya kadar taşlattılar. Yanında da Hazreti Zeyd vardı, azatlısı. Onun başını yardılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dizden aşağı kana boyadılar. Taşlanmaktan dolayı. Taif'ten çıktı. Bir üzüm bağına geldi. Taif'e ben gitmişim. Taif üzümlüktür. Çok güzeldir. Bağlık bahçeliktir Taif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradaki sığındığı bağda gittim. Osmanlı ecdadımız orada bir cami yapmışlardı. Eski bir cami. Orada namaz kıldı. Nasip oldu bana. Efendimiz orada kanlarını temizliyordu. Bir üzüm sarmasının, asmasının efendim kenarında oturdu, arkasını dayandı. Kanlarını temizlerken Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu benim yanımdaki meleği tanıyor musun? Tanımıyorum. Dedi ki ve sahibul cibal, bütün dünyanın dağlarının sorumlusu bu melektir. Dağlar bundan sorulur. Bunlar seni taşladılar, seni bu şekilde eziyete tabi tuttular. İzin verirsen Taif'in etrafındaki dağları bu melek yaklaştırsın, yaklaştırsın ve bunları ortada köfte gibi böyle efendim essin. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ehdi kavmi fennum la ya'lemun. Ya Rabbi kavmime hidayet ver, bilmediklerinden böyle yaptılar diye dua etti, beddua etmedi ve buyurdu ki, şuraya dikkat çekerim, şimdi bunlar helak olursalar, kökü kazınırsa bunlardan gelecek nesiller de yok olur. Ben umarım ki Allah bunlardan kendisine ortak koşmayan, inanan nesiller yaratacak. Onun için bunlar kalsın, kalanları ben yine davete devam edeyim, gelecek nesillerden de müminler çıksın. İşte bil müminine raufur rahim. Daha henüz doğmamışlara bile böyle acıyor. O zaman dağların amiri melek ente kema semmake rabbuke raufur rahim. Sen Rabbinin taktığı isme ne kadar da yakışmışsın. Raufsun, rahimsin buyurdu. Böyle bir Resul geldi bize sallallahu aleyhi ve sellem. Bize düşkün. Yarın ahirette. Evet. Allah cümlemizi şefaatine nail eyle. Ve terâ külle ümmetin câziye. Bütün ümmetler dizüstü çökecek Allah buyuruyor. Cehennem gürleyecek efendiler. Cehennem mahşer halkından üstüne saldıracak. Cehennem ve ca'a rabbuke vel meleku saffan saffa ve ci'e yevmeydin bi cehenneme. O gün cehennem çekilerek getirilecek. 70 bin tane yularından tutularak çekilecek. Her bir yulardan 70 bin melek tutacak. 4 milyarı aşkın bir hesap tutuyor bu 70 binle 70 bin çarpıldığında melek adedi olarak. Bir melek 7 kat yerleri kökünü kaldırıp göğet ters çevirecek güce sahibi gel. 4 milyarı aşkın melek cehennemi zapt edemeyecek. Çünkü bu kafirlere kızgınlığından tekâdü temeyyezü minel gayz, az kalsın öfkesinden çatlayacak Allah buyuruyor cehennem. Hakikaten şunlara bak ya. Şu hazırlanan raporlara bak ya. Şu dinsiz imansızlara bak ya. Peygamberimize yapmadığı hakaretleri bırakmadılar. Bu adamlara cehennem nasıl dayansın ya? Bunlar insanlığın arasında bulunduğu için cehennem henüz cennet ve cehennem taraftarları seçilmesine tahammül edemeden, nerede Allah'a asi gelenler, Resulüne karşı gelenler, şunları bir ezeyim geçeyim diye saldıraşa geçecek. Cehennem gürlediği zaman herkesin ödü kesilecek, bütün peygamberler dizüstü çekecek. Hadis-i şerif sahihtir. İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Ülül Azim, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Ülül Azim en büyük dereceli peygamber. Hepsi dizinin üstüne yatacak. Ya Rabbi nefsi nefsi, ya Rabbi bugün senden beni kurtarmanı istiyorum. Kimi ne yaparsan yap. Aman beni kurtar. O zaman cehennemin önüne bir tek Muhammed Mustafa geçecek. Ümmeti ümmeti, ümmetimi kurtar ya Rabbi diyecek. Ey cehennem sen yerine dön, senin adamların seçilip sana gönderilecek. Cehennem o zaman sen çıkmasaydın önüme çiğnemiştin bu mahşer halkını diyecek. Şefaatçimiz odur sallallahu aleyhi ve sellem. Şefi'ül halkı fil mahşer. Muhammed sahibül minber sallallahu aleyhi ve sellem. Minberin sahibi o, kürsünün sahibi o, mihrabın sahibi o sallallahu aleyhi ve sellem. Makam Mahmud'un sahibi o, şefaat makamı ona verilecek. Livaül hamd yevmeydin bi'ece. Hamd sancağı benim elimde. Kerem sancağı benim elimde. Vel mefatihü yemeydimde. Cennet anahtarları benim elimde. Adem aleyhisselam benim sancağımın altında. Bütün peygamberler benim bayrağımın altında. Herkes sustu mu ben konuşacağım. Herkes durdu mu ben öne geçeceğim. Herkes ümidini kesti mi ben şefaat kapısını açacağım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne diyorsun? Reisü cemi'il alemine Muhammedun ala râsi adâhu hasan ve turabun. İmam-ı Rabbani, bütün alemlerin efendisi Muhammed Mustafa'dır. Düşmanlarının kafasına taşlar topraklar saçılsın buyuruyor. Ne demek ya? Bütün insanlar mahşerde sıkışacak. Adem aleyhisselamdan son insana kadar bir araya gelecek, cinler bir araya gelecek. Bir ayak 10 kafanın üstüne çıkacak. Kimin başı kimin bacağı belli değil. Güneş tavan boyu yakına gelecek. İnsanları ter göllerine boğacak. Millet kimisi dizine, göbeğine, göğsüne, omzuna kadar ter çıkan olacak. Dayanılmaz bir hal alacak. Ümmetler elçiler seçecekler. Adem babamıza gönderecekler. Sen bizim babamızsın, Allah'ın peygamberisin. Bir şefaat et şu sıkıntıdan kurtulalım. Adem aleyhisselam diyecek, benim şefaat makamında şu anda anahtar elimde değildir. İbrahim'e gidin, Nuh Nebi'ye gidin. Nuh Nebi'ye gelecekler, ben ona layık değilim. İbrahim aleyhisselama gidin, Halilur Rahman'dır. Ona gelecekler, Musa aleyhisselama gönderecek. Ona gelecekler, İsa aleyhisselama gönderecek. Hadis uzundur, şimdi kısa gidiyorum. Hepsi bir özür dile getirecekler. İnni lestühünak, ben ona layık değilim diyecekler. Muhammed Mustafa'ya gönderecekler sallallahu aleyhi ve sellem. Elçiler geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ene leha, o makamın anahtarları bendeydi, siz niye bu kadar boşuna dolaştınız buyuracaktı. Ondan sonra buyuruyor, Rabbimin huzuruna varacağım. Mevla mekandan münezzeh olduğu halde arştaki makamda secdeye kapanacağım. Ağlayacağım da ağlayacağım, başımı kaldırmayacağım. O zaman Rabbimiz buyuracak, bu hadis Buhari'dir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, irfa ra'sek. Seltu'ta veşfa'tu şeffa. Kaldır başını Habibim. Ne istersen vereyim, şefaat et, kabul edeyim. Ya Rabbi ümmetimi isterim. Üçte biri senin olsun. Yeniden yatacağım secdeye. Ya Rabbi üçte ikisi ne olsun? Yalvar, dua, yakar, ağla. Habibim kaldır başını. Üçte ikisini bağışladım sana. Olmaz ya Rabbi, yetmez. Yine varacağım secdeye. Bütün ümmetimi almadan razı gelmeyeceğim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bütün peygamberler şefaata başlayacak. Sonra alimler, sonra şehitler. Allah şefaatlerine nail eylesin. Onun için Kaside-i Bürde sahibi diyor ki: İllem yekun fî ma'adî yâhiden biyedî fadlen ve illâ fekûl ya zelletel kademî. Eğer benim elimden diyor, fazl-ı kereminden tutup da sıratı geçirmezsen, o zaman bana desinler ki, ey ayağı cehenneme kaymış adam. O tutarsa elimizden sıratı geçeceğiz inşallah. Mahşere çıkmış, gidip cennette istirahat edebilirken gitmiyor. Ne yapıyor? Sahabe soruyor, mahşer kalabalık olacak, seninle nasıl görüşmek nasip olacak ya Resulallah? Buyuruyor ki, beni sırat köprüsünün başında görürsünüz, oraya gelin. O sahabe diyor ki, daha açık bir adres isterim. Belki orada gelip göremedim. Nereye gelelim ya Resulallah? Diyor ki, o zaman mizanın başında, terazinin başında görüşürüz, gelin. Diyor, orada da buluşamazsak nerede buluşmamız, anlaşmamız olsun. Buyuruyor ki, Havz-ı Kevserimin başında buluşuruz. Niçin geziyor dolaşıyor? Sevabı hafif gelen bir ümmetin varsa şefaat edeyim, ağır getireyim. Sıratta tökezlenen varsa elinden tutup karşıya geçireyim. Havz-ı Kevser'den içemeyen varsa içireyim diye. Bizim için oralarda o sıkıntıyı çekiyor. Hala sıkıntısı bitmiyor cennete girene kadar. Ümmetinin derdiyle dertleniyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi iyi düşünmek lazımdır. Onun hakkı üzerimizde sonsuzdur. Ödenmez. Allah'ın hakkından sonra en büyük hak peygamberimizin hakkıdır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama o bize ne kadar düşkün olsa, şefaat etmek istese de men zellezî yeşfe'u indehu illâ biizni. Allah'ın müsaadesi olmadan da şefaati geçmez. Onun için Allah'la aramızı iyi yapalım. Allah'la aramızı iyileştirelim. Çünkü neden? Bakın, Sırat köprüsünden ötede Havz-ı Kevser. Havz-ı Kevser'in başında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dört köşesinde dört halife. Milletin ciğerleri parçalanmış, dudakları patlamış, o hararet içerisinde bir yudum su yok. Havz-ı Mesiratü Şeyh'in, benim Havz-ı Kevser'im etrafında dolaşan bir aylık atla bir ayda gezer. Mâ huve ebyadu minel leven, suyu sütten beyaz. Ve evradu minel selci, kardan soğuk. Ve ehli amnel aseli, baldan tatlı. Ve el yenü minel zirvedi, köpükten yumuşak. Men şeribe min alâ azmâ ba'de ebede. Bir kere içen daha ebedi susamayacak. Allah nasip etsin elinden içirmeyi. Bir takım ümmetlerim gelecek. Melekler onları yabancı develeri havuzun başından dünyada kovdukları gibi defedecek. Benim için parçalanacak. Ey melekler, bırakın da gelsinler. Onlar da ümmetlerim içireyim. O zaman melekler diyecek, onlar ümmetlerin ama senin arkandan senin sünnetini zayi ettiler, yolunu terk ettiler. Onların burada nasibi yoktur. Onun için dikkat edelim. Peygamber ne kadar şefaat etmek istese, Allah izin vermese şefaat edemez. Onun için Resulullah'ın sünnetine uyalım. O bize ne kadar acısa da Allah'ımız Celle Celaluhu bakalım şefaati kime müyesser kılacak. Onun için sünnetlerine uyalım, yolundan ayrılmayalım inşallah. Şu mübarek gecede de bir takım sünnetleri yaşayacağımıza söz verelim inşallah. Resulullah'a ithaf edelim, hediyelerimizi sunalım inşallah. Evet, işte böyle bir Resul-i Muazzam, Nebi Ahir Zaman sallallahu aleyhi ve sellem geldi size Allah buyuruyor. Daha neler? لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah inananlara çok büyük iyilik etti. Herkese iyiliği var Allah'ın. Gavurlara yok mu? Neresi yiyorlar, içiyorlar, yaşıyorlar? Hep Allah'ın nimetiyle dolaşıyorlar. Bütün insanlara, hayvanlara, canlılara iyilik etti. Zaten yokluktan varlığa çıkartması en büyük iyiliği. Ama ey inananlar, özellikle en büyük iyiliğim sizedir Allah buyurun. Niçin? اِذْ بَعْدَ ف۪يهِمْ رَسُولًا İçinize bir peygamber yolladım. Daha büyük iyilik mi arıyorsunuz? وَلُوْتِمَّ نِعْمَةِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Kabe'yi size kıble yapmakla nimetimi tamamladım. Ne gibi? كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ İçinizden bir Resul yollamakla da nimetimi tamamladığım gibi. Hep bunlar Allah'ın ayetleridir Müslümanlar. Bir peygamber geldi ki يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا Sizin üzerinize bizim ayetlerimizi okuyor. Dünkü o raporda ne diyor zındıklar, melunlar? Bir takım hikayeler uydurmuş diyor. Arkadaşları da yazmış, kaydetmiş de Allah'tan gelmiş diye diyor. Ortalığa çıktı diyor. Tövbe estağfurullah. Bunu Türkiye'de hazırlıyorlar bu raporu ya. Evet. Allah buyuruyor ki bizim ayetlerimizi okuyor sizin üstünüze. Müslümanlar, ayet nişan demektir. Allah'tan gelmiştir. Peygamber tarafından asla söylenemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazma bilmezdi. Mektep medrese görmemişti. Nereden söyleyecek? Kimden alıp kaydedecek? Nereden not alacak? 40 yaşına kadar böyle bir şey söylememişti. 40 yaşında birden nereden bunları... Bu kelimeleri bulacaklar, derleyecek. Bütün dünyanın şu anda bilim adamları, profesörleri, bütün dünya ayağa kalksın, hepsi efendim ulaşmaya çalışsın, her türlü tekniği, fenni seferber etsinler. Allah'tan yeni bir ayet alıp getirsinler. Hadi bak. Bir ayet piyasaya sürsünler. Süremezler. Ama o Resulullah Efendimiz'e 6666 ayet okudu ya. 6000 küsur. Bu en büyük nimetidir Allah'ımızın bize. İnşallah bu nimetten istifade edelim. Müslümanlar, Kur'an nimetinden mahrum kalıyoruz. Tefsir okumuyoruz. Çoğumuz da meallere aldanıyoruz. Meallen kendi kafamıza göre yorum yapıyoruz. Men fesserel Kur'ane birayi fekat kefer. Kendi kafasına dayanarak Kur'an'ı tefsir eden muhakkak kafir olmuştur buyuruyor. Dikkat edin. Bugün her tefsir de okunmaz. Çünkü bir çağdaş tefsir diye bir zıvana var. Ateşle oynayan, hazırlamış onu Süleyman Ateş denen. İki gün evvelki gazetede de başka bir rapordan bahsediliyordu. Diyor ki, Süleyman Ateş'in şu kitabına dayanaraktan anlaşılmıştır ki hadis diye bir kaynak yoktur, Kur'an bize yeter diyor. İki gün evvelki gazetede de o rapor vardı. Dikkat et, şu sapıklara bak. İlahiyatta profesör olmuş bu zındıklar. Çağdaş tefsir yazmış diyor ki bizim peygambere inanmak şart değil, Yahudi Hristiyan da cennete girebilir diyor çağdaş tefsirde. Her tefsir okunur mu şimdi? Kur'an'ı kafasına göre yorumluyorlar. Şimdi bir tane çıktı Zekeriya Beyaz diye biri. Ben ona taktım sipsiyah. O Hulki'nin programında çıkmış. Ceviz kabuğu var ya 6 saat sürer de fındık kabuğu doldurmaz. Ha. O programda çıkmış o Zekeriya Beyaz denen sipsiyah herif, ilahiyatta profesör olmuş. Bayağı da bir ilmi var. Ne zırvaladı biliyor musunuz? Dedi ki ve yahfazna furucehunne, Allah diyor kadınlara tenasül uzuvlarını örtmelerini emretti. Geri kalanı açmakta zarar yok ki dedi ya. Aynı böyle söyledi televizyonda. İlahiyatta prof. Peki hoca efendi, vel yadribne bihumurinne ala cuyubihinne, başörtülerini yakalarının üstüne çeksinler ayeti ne olacak Nur suresinde dedi. Dedi ki onun manası başını örtsün demek değil dedi. Ve la yübdine zinetevünne, ilerisine bak da dedi, ziynetini süsünü göstermesin, yani kerdanlığı çalınmasın diye yakasını kapatsın demek istiyor dedi. Ya resmen ya. Hulki de şaşırdı. Hulki dedi ki ben de bu manayı nasıl çıkarttığınızı pek anlayamadım dedi. Orada müfessir gibi açmış meallere bakıyor falan. Ama onu da şaşırttı. Tazlak Nuri'ye de rahmet okuttu ya. Bir acayip bir şey, Zekeriya Sipsiyah çıktı bir tane şimdi ya. Ulan her gün bu sapıklar bir şey türetiyor ya. Ben bunlara cevap vermekle baş edemiyorum. Kırk kızıl başa ne yapsın bir Ali Paşa ya. Kardeşim adam evet tızlillezine lem yazaru ala avratin nisa. Hulki dedi ki yahu dedi, altta diyor ki dedi, kadınlıktan erkeklikten anlamayan çok küçük çocuk olursa onların yanında açık durabilirler. Yani boynu başı açılabilir. Biraz çocuklar kadın erkekten anlarsalar o çocuğun yanında duramazlar diyor burada ayette dedi. Yok efendim dedi, o demek değil dedi. Avretten maksat tehlikeli yer dedi. Kadının dedi altınını gümüşünün kıymetini bilmeyen çocuğa gösterebilir. Maldan anlarsa göstermesin işte, çalar diyor dedi ya. Allah Allah. Müslümanlar, onun için diyorum ki size, Allah'ın ayetlerini kafasına göre yorumlayan zındıklar türemiştir. Bunların biraz da sesleri gür çıkıyor. Televizyonlar bunlara çalışıyor, bütün kanallar. Onun için biz ehli sünnetin sesine sahip çıkacağız. Bu hususta biz bir tefsir çalışması yapıyoruz. Duydunuz mu bilmiyorum. Ruhul Furkan tefsiri. 14 sene oldu. Efendi Hazretlerimizin emriyle, manevi işaretlerle başlandı. Fakir kardeşiniz yazdırıyorum. 14 senedir devam ediyoruz. Hiç ara vermeden 7. cildi çıkarttık ancak. Çünkü her cilt çok uzun. Burayı da doldurduğunuz sularla, şeylerle sanki burada benim su içmeye vaktim varmış gibi. Bu tefsir Ruhul Furkan tefsiridir. Bu 7. cildidir. İstanbul'dan size hususi getirttik. Eski ciltleri almamış olanlar not aldırırlarsa temin edilir. Ama bugün elimizde bu var. İnşallah herkes bunu baksın bir durumuna. 7. cilt Ruhul Furkan. Bir ayeti ele aldığımız zaman açıyorsun. Hemen o ayetin tefsirinde Resulullah neler buyurdu? Müçtehitler neler buyurdu? Alimler neler buyurdu? Kaynaklarını, detaylarını buluyorsun. Allah Teala bu ayetten ne murad ettiğini anlıyorsun. Arapça tefsirlerin, Türkçe tefsirlerin hepsini içine almış. Bir cilt, bir cüz, 1000 sayfalık bir cilt oluyor. Bir ayet 50 sayfalık bir kitap gibi tefsir oluyor şu tefsirde. Bütün kütüphane, burası kadar kütüphanemiz var. Bütün böyle sofralar önümüzde, baklava tepsileri yok. Tefsir kitaplarıyla böyle yuvarlak masa çeviriyoruz, çeviriyoruz, çeviriyoruz. Bütün tefsirlerin manalarını alarak ehli sünnetin görüşlerini size bu tefsirde açıklıyoruz. Şimdi bu tefsirleri kim yaptı bize? Muhammed Mustafa yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Kur'an yeterli olsaydı peygambere lüzum var mıydı? Allah ne yapardı? Kur'an'ı Kabe'nin damına indirirdi. Alın Arapsınız okuyun derdi. Bak dinle. لِتَتْبِمَ عَلَيْهِمُ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Habibim sana Kur'an'ı indirdik. Kur'an'ı onlara okuyasın diye. Yetmez. Öbür ayette ne buyuruyor? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. Kur'an'ı sana indirdik ki onlara indirileni açıklayasın diye. Peygamber açıklamasa vallahi Ebu Bedr Sıddık olsa Kur'an'a mana veremez. Veremez. Arapçayı bilmekle Kur'an anlaşılmaz. اَقِيمُ الصَّلَاةَ Salatı ikame edin. Salat nedir? Salat dua demektir. Ne bil kaç rekattır, ne vakittir, kıyamı nedir, rükû nedir, şartı nedir, vacibi nedir? Peygamber gönderdim size diyor, ondan öğrenin sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kıymetini bilelim. Bir Resul gönderdim size, ayetlerini okuyor üstünüze. Ve yüzekkîküm, sizi arındırıyor. Sizi arındırıyor. Neden? Bütün pisliklerden. Evvela en mühim pislik neredeki pisliktir? Kalpteki pisliktir. Kalpteki pislik nedir? Batıl inançlardır. Ehli sünnet dışı inançlardır. Resulullah Efendimiz gelmekle şirki ortadan kaldırdı ve kalplerimizi ehli sünnet inancıyla donattı elhamdülillah. İtikad risalesi yazdım size. Ehli sünnet inancını madde madde belirttim. Ne yaptınız bilmiyorum. Dışarıda vardır, arz edilecekse beyaz kitap, beyaz renkli. İnşallah kalbiniz öyle beyaz olur, temiz inanca sahip olur. Arındırıyor sizi. Bak bu itikad. Ne buyuruyor üstünde? Ümmetim 73 fırkaya bölündüğünde 72'si cehennemde, bir fırka cennette. Kimdir o? Hümüllezine alâ mâne aleyhiyem vâsıl. Benim ve ashabımın inancında olanlar. İşte bu risalede yazılan ehl-i sünnet itikadı. Hepsini o öğretti bize. Biz ne biliyorduk? Arındırıyor sizi abdestle, gusülle. E sen şimdi abdest bilmesen, niyet etmesen, okyanusa düşsen çıksan temizlenmezsin. Ama abdeste niyet ettin mi oldun tertemiz. Namazla temizliyor bizi. Şimdi yatsıyı kılacağız. Aradaki günahları siliyor. Sabahı kıldık mı yatsı arasını siliyor. Cuma cuma arasını, Ramazan Ramazan arasını, hac hac arasını siliyor. Tesbih namazı küçük büyük bütün günahları siliyor. Bütün bu temizlikleri Resulullah öğretti bize sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yuallimukumul kitabe vel hikme. Size kitabı öğretti. Hikmet fıkıhtır. Fıkıh meseleleri öğretti. Müslümanlar, fıkıh meseleleri deyince milletimiz zır cahil durumundadır. Geçen gün camiden çıkarken sohbetten kapıda. Hoca efendi buyur. Ne var? Bir sorun var. 20 sene evvel dedi karıya, dedim ki 3'ten 9'a şart olsun. Hala da o karıyla duruyorum. Bir şeyden de haberim yok. Şimdi sohbete geldim, meseleyi öğrendim. Benim fetvam ne olacak diyor adam. Karım zannediyor 20 senedir aynı karıyla düşüp kalkıyor. Halbuki 3'ten 9'a ile boşamış. Nikahı gitmiş. Yaptığı zina, çocuğu veledi zina olmuş. Millet böyle bir cahil durumdadır. Talaktan haberi yok, nikahtan haberi yok, sütten haberi yok. Süt kardeşiyle evleniyor, süt kız kardeşiyle evleniyor. Efendim bir şey bilmiyor. Bu fıkıh meselelerini Resulullah öğretti bize sallallahu aleyhi ve sellem. Helal nedir, haram nedir, mekruh nedir, mürşit nedir? Peygamber olmasa kim ne bilirdi ya? وَمَا تَعَكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُوا. Peygamber gönderdim, size ne verdiyse alın. وَمَا نَعَكُمُ الْفَنْتَوُ. Yasakladığından vazgeçin, bırakın. Bu sayısı dergimizin bu sorunun cevabına yer veriyor. Boş olsun deyince ne olur? 3'ten 9'a deyince ne olur? 3 kere peş peşe dersen ne olur? Bir yerde dersen ne olur? Ayrı yerde dersen ne olur? Bak derginin bu sayısında bunu detaylarıyla fıkıh köşemizde yazdık. Bunlar hep Resulullah'ın ilimleridir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde ne var? Fıkıh da o öğretti bize. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Daha bilmediğiniz neler neler öğretti size. Ne biliyorduk onsuz sallallahu aleyhi ve sellem? İnsanlığımızı bilmiyorduk. Vahşi hayvanlar gibi yaşıyorduk. İnsanlar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Vampir gibi birbirinin kanını emiyorlardı Muhammed Mustafa'ya kadar sallallahu aleyhi ve sellem. O geldi, alemlere rahmet oldu. İnsanlara, cinlere, meleklere, feleklere, hatta şeytana bile, Cebrail aleyhisselama bile. Derginin bu sayısında bunları madde madde yazmışız, okuyun. Cebrail aleyhisselama dedi ki, ben alemlere rahmet oldum. Peki sen de alemlerden birisin. Sana ne gibi rahmet oldum? Dedi ki, en büyük rahmet bana oldun. Çünkü şeytan Azazil ismindeydi. 20 bin sene bize vaazlık, hocalık etti. Sonra Allah'a isyan etti, kovuldu gitti, iblis oldu. Benim ondan sonra ödüm koptu. Ben de en yüksek makamda bir meleğim. Acaba ben de kayardam ne olacak? Sen gelene kadar diyor benim korkum geçmedi. Sen gönderilince Kur'an'ı indirme vazifesi yine bana verildi. Orada estaizu billah nezele bihir ruhul emin. Allah benden emindir diye bahsedince, o ayeti görünce ben imanımdan mahrum olmayacağımı anladım ve senin rahmetinle rahat buldum. Sana inen Kur'an'la ben rahat buldum diyor. Şeytan bile rahmetten nasibini aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda göklerden kovuldu. Melekler görevlendi, başına tokmakla vuruluyordu. Denizlerin ortasına çekildi, kafasına bir tokmak vuruluyor, acısından duramıyor. Şeytan bile dedi ki, ya Rabbi, herkese rahmet olan bir peygamber bana niye azap olsun? Onun hürmetine benim de şu başımdan balyozu kaldır dedi. Ona bile rahmet oldu. Yani dünyada çektiği azaptan kurtuldu. Bize nasıl rahmet olmaz kardeşlerim? Esas rahmetten biz istifade edeceğiz. Biz onun inanan ümmetleriyiz elhamdülillah. Onun için inşallah bu gecemiz çok mübarektir. Çok sevinçlerimize vesiledir inşallah. Şimdi özellikle gecesinin anısına doğumuyla ilgili o gece olan hadiseleri kısaca anlatayım ve onun doğumunu kutlamak üzere tam yeri geldiğinde alimlerimizin istihsan buyurduğu üzere bir kıyam yaparak, ayağa kalkaraktan inşallah şimdi değil. Şimdi okumaya başlıyorum. Dikkatle dinlerseniz kısaca özet yapacağım. Tam doğum hadisesine geldi mi ayağa kalkaraktan merhabalarla karşılayacağız inşallah. Resulullah Efendimiz'in doğduğu saati yaşayacağız inşallahü rahman. Şimdi Resulullah Efendimiz'in aslı evvelü mâ galekallâhu nûri, Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali radıyallahu anh soruyor, neden yaratıldın ya Resulallah? Rabbim bana vahyedince dedim ki ya Rabbi beni neden halkettin? Dedi ki izzim celalim hakkı için seni yaratmayacak olsaydım yerimi göğümü yaratmayacaktım. Ya Rabbi beni neden halkettin? Buyurdu ki izzim celalim bahşi için seni yaratmasam cennetimi cehennemimi yaratmayacaktım. Ya Rabbi beni neden halkettin? Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kudretimle halkettiğim, hikmetimle icat ettiğim kendi öz zatımın nurunun beyazlığının berraklığına bir kere nazar ettim ve onu kendi azametime teşrifen kattım ve ondan bir cüz, bir parçaç ayırdım, kendi nurumdan seni yarattım. İlk yarattığı Allah'ın benim nurumdur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hulüktü min nurillahi vel müminune min nuri. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım, müminler de benim nurumdandır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onun nurundanız elhamdülillah. Evet, Mevlamız kendi başınayken, gökler, yerler, melekler, felekler hiçbir şey yokken ilk olarak kendi zatında beni tanıyanlar olsun diye bir muhabbet, bir sevgiyle ilk olarak Rabbimizden sudur eden bir muhabbet, bir sevgidir. O muhabbet, o sevgi Muhammed Mustafa'mızın hamurudur, mayasıdır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl sallallahu aleyhi ve sellem. Ve seni yarattığım nuru üçe böldüm. Seni ve ehli beytini birinci kısımdan, eshabını ve ailelerini ikinci kısımdan, seni sevenleri de üçüncü kısımdan yarattım. Bak biz nereden yaratılmışız? Çünkü biz onu sevenlerdeniz. Kıyamet günü olduğu zaman o nuru kendi nuruma iade edeceğim. Seni de, ehli beytini de, eshabını da, seni sevenleri de rahmetime katacağım, cennetime koyacağım. Bunu benim tarafımdan sevenlerine müjdele ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah bu gece bu müjdeyi almış bulunmaktayız. Allah Teala Hazretleri Celle Celaluhu Efendimiz'i yaratmak istediği vakitte İbn Abbas Hazretleri'nin rivayetine göre nurundan bir tutam alarak Kûni Habibi Muhammed'e, sevgilim Muhammed olasın dedi. Ve o nur Adem babamız yaratılmadan 500 sene evvel arşı tavaf etti. Elhamdülillah diyerek. Efendimizin ismi nedir? Ahmet'tir. Ne demek? Çok hamd eden demektir. Çünkü Adem babamızdan 500 sene evvel hamd etti. İlk hamdi Allah'a yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Küntü nebiyyen ve Ademu beynel mâi vattîn. Ben peygamber idim, Adem'in daha hamuru yoğruluyordu diyor. Yeni yaratılıyor. Sonra Adem babamızın nuru Muhammed Mustafa'nın nurundan yaratıldı sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sonra Efendimizin bedeni Adem babamızın tinetinden yaratıldı, ayrı dava. Vücut itibariyle, beden itibariyle babamız Adem aleyhisselam. Ruhlarımız ve nurlarımız, manevi tarafımız itibariyle babamız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberlerin de babasıdır o itibarla. Efendimizin nurunu Adem aleyhisselamın bel kemiğine Mevla yerleştirdi. Bütün melekler arkasında saf saf durmuşlar, Adem babamızın bel kemiğine bakıyorlar. Adem babamız dedi ki ya Rabbi niye bu melekler arkamda durmuşlar? Mevla buyurdu ki bel kemiğindeki, sulbündeki Muhammed'in nuruna bakıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan o nuru göremedi işte ya. Görseydi hoca secde edecekti. Dedi ki ya Rabbi arkamda belimde kalmasın, o nuru benim alnıma koy dedi. O zaman Nur-u Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Adem babamızın alnına intikal etti. Melekler önüne geçtiler, alnına bakmaya başladılar. Onun için şair diyor ki, eğer iblis Adem aleyhisselamın alnında Muhammed Mustafa'nın nurunu görseydi en evvel o secde ederdi, ama mahrum oldu, göremedi o nuru. O büyük nur. Sonra dedi ki, ya Rabbi, alnımdaki nuru da ben göremiyorum, benim göreceğim bir yere koy. Deyince bu şehadet parmağına Adem babamızın o nur intikal etti ve bunun üzerine Adem aleyhisselam parmağını kaldırarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh dedi. Teşehhütte parmak kaldırmamızın aslı buradan başladı. Müsebbiha parmağı, şehadet parmağı diye bu parmak bundan dolayı isimlendi. Ayrıca bu parmağın damarı, şehadet parmağının damarı kalple ekli. Bu kattı mı, bu parmağın efendim irtibatı ta kalbe kadar ulaşıyor. Sonra diğer dört parmağına dört halifenin nurlarını yerleştirdi. Adem aleyhisselam cennetten yeryüzüne indi. İnince tekrar o nurlar alnından, parmaklarından alınıp sulbüne, bel kemiğine intikal etti. Ne zaman ki, uzun meseleler tabii, Adem ile Havva aleyhisselam Arafat'ta buluştular. Orada Allah Teala cennetten bir ırmak akıttı. Adem ile Havva aleyhisselam orada ilk birleşmeleri, efendim, izdivaçları tahakkuk etti. Ve bu neticede nurlar Havva anamıza geçti. Adem babamızın sulbünden nur Havva anamıza intikal etti. Oradan Efendimizin nuru sulpten sulbe, temiz sulplerden, temiz rahimlerden efendim gele gele gele İbrahim aleyhisselamın sulbüne kadar hep nikahtan olma, hiç zina araya girmeksizin hep nikahtan olma olarak İbrahim aleyhisselamın sulbüne geldi. Ondan sonra oradan İsmail aleyhisselama, İsmail aleyhisselamdan da onur intikal ederek Abdülmuttalib'in sulbüne kadar geldi. Arada hiçbir zina geçmedi, hep nikah. Bir kere Abdülmuttalib Efendimizin nesi? Dedesi rüyasında görüyor ki belinden bir zincir çıktı, göklere kadar yükseldi. Sonra döndü, yemyeşil bir ağaca dönüştü. Bir de yaşlı zat onun bir dalına tutunmak istedi. Tutundu. Sen kimsin sorduğunda ben Nuh Nebiyim buyurdu. Abdülmuttalib o dala tutunmak isteyince senin onda nasibin yoktur buyuruldu. Evlenince oğulları Abdülüzzâ doğdu. Abdülüzzâ dediği Ebu Leheb. Sonra Ebu Talip doğdu. İsmi Abdümenaf. Sonra Abbas doğdu radıyallahu anh. Sonra Abdullah doğdu babası radıyallahu anh. Sonra Hamza doğdu amcası radıyallahu anh. Hem de amcası Hazreti Hamza süt kardeşi de oluyor ayrıyetten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasının doğumuna kadar kitaplarında yazıyordu. Şam'daki Yahudi alimleri o zamana kadar Yahya aleyhisselamın cübbesini saklıyorlardı. Yahya aleyhisselam biliyorsunuz şehit etmişlerdi. Kitaplarında yazdığı üzere Yahya aleyhisselamın cübbesinden kan damlarsa ahir zaman peygamberinin babası doğdu. Ve o kan damlayınca Abdullah'ın doğduğunu Yahudi alimleri fark ettiler ve takibe aldılar. Hatta babasına Efendimizin suikast da hazırladılar. Babasını öldürmek için meleklerin muhafazasıyla kurtuldu. Bu kerameti gören Amine validemizin babası ve Abdullah'ın bu şerefini görünce hanımı Amine validemizin annesinin adı Berre. Berre validemize dedi ki Abdullah'a efendim Amine ile evlendirmeye ne dersin? O da kabul etti. Abdülmuttalib'e gittiler. Nişanladılar. Recep-i Şerif'in efendim ilk cuma gecesi, regaib gecesi Efendimizin babasıyla annesi birleşmeleri neticesi Nur-u Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Amine validemizin rahmine intikal etti. O mübarek gece ki hakikaten regaib gecesi de mevlid gecesi gibi bir gece. O gece Kureyş'in bütün hayvanları konuştu. Kabe'nin Rabbine yemin olsun, annesi Muhammed'e hamile kaldığını hayvanlar bile dile geldi söyledi. İblis çıktı Ebu Kubeyş tepesinden sayha etti, bağırdı. Bütün şeytanlar peşine başına toplaştı. Niye bağırıyorsun? Dedi, bu gece Muhammed annesinin karnına yerleşti. O geldi mi bütün putları kıracak, bütün dinleri değiştirecek, hak dini getirecek. Onun için bağırıyorum, feryat ediyorum dedi. Resulullah Efendimiz'i yaratmak isteyince Allah cennet bekçisi Rıdvan'a emrederek Firdevs-i Âlâ'nın kapılarını açtırdı göklerde yerlerde. Bu gece nuru meknunu mahzun, o gizli nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem annesinin karnına yerleşti diye dellal bağırttırdı. Amine validemiz diyor ki, oğlum Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunu, yani hamile kaldığımı hiç anlayamadım. Çünkü diğer kadınlar gibi ağrı sancı çekmedim. Yalnız hayız halinden kesildiğimden dolayı hamile kaldığımı fark ettim. Hamile kaldığımda bir nur gördüm ki rüyamda doğu ile batı arası aydınlandı. Şam arazisindeki köşkler bile gözümün önüne geldi. Orada Efendimizin dini yerleşeceğine işaret olarak annesine bu nur daha hamileyken gösterildi. İlk aydı, uzun boylu bir zat geldi rüyamda. Sevin sen, müjdelen ki gönderilen peygamberlerin efendisini taşıyorsun dedi. Sen kimsin dedim, babası Adem'im dedi. İkinci aydaki müjdeci, evvelkilerin, ahirkilerin efendisini taşıyorsun diye rüyamda geldi. O da Şis aleyhisselam idi. Üçüncü ayda Nuh aleyhisselam rüyada müjde getirdi. Dördüncü ayda İdris aleyhisselam, beşinci ayda Hud aleyhisselam, altıncı ayda İbrahim aleyhisselam. Ve yedinci ayda esas babası, alemlerin Rabbisinin sevgilisini taşıyorsun diye İsmail aleyhisselam gelerek Amine validemizi müjdeledi. Doğduğu geceye gelince, kısaca özetliyorum. Doğum gecesi, İsneyn gecesi, yani pazartesi gecesi, fecrin tulu'u ile, yani imsak saati. Amine validemiz buyuruyor ki, bir cemaat gördüm, gökten indiler. Üç bayrak getirdiler, beyaz, sancak. Birini Kabe'nin üstüne diktiler, birini benim evimin üstüne diktiler, birini de Mescid-i Aksa'nın üstüne diktiler. Ve ben de seyrediyorum. Yıldızlar o kadar evimin üstüne yaklaştı ki, sandım üstüme düşecekler. Ve bütün dünyanın nur dolduğunu gördüm. He? Ne diyor Mevlid'de? Doğdu ol saatte ol sultan-ı din, nura gark oldu semavat-ı zemin. Dergimizin bu sayısındaki üstündeki yazı bu. Gökler yerler arası nura gark oldu o saatte. Gök kapıları bütün ardına kadar açıldı. Evimin üstüne çok kuşlar, kakaları zebercetten, kanatları yakuttan yüklendiler. Baktım ki gökle yer arası ipek atlas döşendi. Bir takım zatlar ellerinde gümüş ibrikler altın zincirleriyle bağlı havada. Ben öyle bir susuzdum ki doğum sancısından beni içirdiler. Ben yalnız başımayım. Darlandığım sırada kadın cemaatleri geldi, onlardan güzellerini hiç görmedim. Onlardan bir tanesi kim idi? Firavun'un hanımı Asiye validemiz de doğumunda bulundu sallallahu aleyhi ve sellem. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhuma'nın annesi Şifa, Şifa ebe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bil fiil ebelik yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesinin mübarek karnından onun ellerinin üzerine düştü. Buyuruyor ki Amine validemiz, çok güzel kılıkta büyük cüsseli bir kuş kanatlarıyla geldi, karnımı sıvazladı. Sıvazlar sıvazlamaz Muhammed oğlumu sallallahu aleyhi ve sellem müstakimen doğurdum. Yani diğer insanlar gibi baş aşağı gelmedi, önce ayakları geldi. Mübarek ayaklarıyla çıktı, tersine dönmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve doğar doğmaz fasih bir kelam ile, anlaşılacak bir lisan ile Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi ve secdeye kapandı. İşte o zaman diyor, ben doğuyla batının arasının aydınlandığını gördüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o saatte teşrif ettiler. Şimdi alimler diyorlar ki onun doğuşuna tazimen kalkmak için mümkün olsaydı ayaklarımızın üzerinde değil de başımızın üstüne dursaydık diyorlar. O kadar saygı ediyorlar. Saygı için kalkmak sünnetlerdendir. Hazreti Muaz geldiğinde Efendimiz kumu li seyyidikum, efendinize ayağa kalkın dedi. Ensar'ın efendisiydi Hazreti Muaz. Alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek gecede dünyaya geldi. Biz de onun karşısında tazimen, efendi kardeşlerim Kabe bile secdeye kapandı. Kabe, onu da anlatacağız inşallah. Dolayısıyla şimdi kalkalım ve Resulullah Efendimizin gelişine merhaba edelim ve salavatlar ile Resulullah Efendimiz'e hediyelerimizi gönderelim. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Merhaba ya merhaba ya merhaba ya merhaba. Ya gayra da'in merhaba ya nebiyel huda. Ya Muhammed Mustafa ya merhaba. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Selin elhamdülillahi rabbil alamin. Buyurun oturabilirsiniz. Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem böylece hürmet ve saygıyla doğum saatini kutlamış olduk. Rabbim ruhunu haberdar eylesin. Şefaatlerine mazhar eylesin. Evet. Efendim kardeşlerim, Amine validemiz buyuruyor ki onu doğurunca yüzü ay gibi bir an yanımdan kayboldu. Doğuları batıları gezip Adem babamızın yanına kabul edilip gözlerinin arasından öptü. Ondan sonra benim yanıma getirildi. Evet, cennet bekçisi Rıdvan omuzlarının arasında nübüvvet mührüyle mühürledi. Abdülmuttalip anlatıyor, gece Kabe'yi tavaf ediyordum. Tavaf sırasında bir de baktım, Kabe meyillendi, makam-ı İbrahim'e doğru secdeye kapandı. Ya secde kıldı Kabe gördü hasan, bir taşı depremmeden hoş kıldı kıyam, bütün taşlarıyla secde yaptı, bir taşı düşmeden ayağa kalktı. Nereye doğru secde yaptı Kabe? Makam-ı İbrahim'e doğru. Çünkü makam-ı İbrahim'in o taraf ne taraf? Makam-ı İbrahim'in arkası Efendimiz'in doğduğu evin tarafı. Efendimiz'in doğduğu evin yeri öyle mukaddes ki Kabe oraya karşı secdeye var. İşte dergimizin bu sayısında inşallah alacağınız dergi dışarıda şarj ediliyor. Almayan kalmasın. Özellikle bunda okuyun daha neler var. Ben şimdi anlatamıyorum. Bu evin resmi. İşte bu evin bulunduğu yer Mekke'de Resulullah Efendimiz'in doğduğu evin yeri. İçinde de daha canlı bir resim var. İnşallah hepinize mübarek hatıra olsun. Eviniz çoluk çocuğunuza bereket olsun, gösterin. Bak yavrum Resulullah bu evde doğdu diye İnşallah kutlayın gecenizi inşallah. Dergide Resulullah Efendimizin hakkında çok bilgiler var. Daha çok ilimler var dışarıda. Bu sayısını mutlaka alın. Resulullah Efendimizin anısına, hatırasına sallallahu aleyhi ve sellem. Putlar yerlere düştü. 360 put Kabe'de devrildi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, ülide Muhammedül Athar. Şimdi Rabbim benim müşriklerin pisliklerinden temizledi diye Kabe sevindi. Çünkü 360 put koymuşlardı Kabe'nin içine. Evet, efendi kardeşlerim, onun doğduğunda neler olmadı ki? Doğduğu senesi zaten fil ordusu Ebrehe ile geldi. Allah ebabil kuşlarıyla dünyanın en güçlü fil ordusunu orada yenmiş biçilmiş mahsule çevirdi. Yerlere onları serdi. Efendimizin doğduğu gece sallallahu aleyhi ve sellem, Mecusilerin 1000 senedir söndürmeden yaktıkları ve tattıkları ateşleri otomatik söndüğünden söndü. 1000 senedir yanan ateş, Mecusi ateşi o gece söndü. Allah bu gece hürmetine küfrün ateşini söndürsün. Bugün de küfür çok lavlandı, alevlendi. Allah'ım Habibinin doğduğu gece hürmetine bugün de küfrün ateşini söndürsün Allah'ım. Resulullah'ın doğduğu gecenin sabahı müşrikler Save Gölü'ne gitti. Arapların bir gölüdür o. Save Gölü kurumuştu. Bir damla suyu kalmamış. Ne oluyor acaba dediler. Dünyada ne büyük değişiklik oldu ki bu göl kurudu, yerle bir oldu. Kaside-i Bürde de ve Save Savetühen gâbat buhayratuhâ ve rudde vâriduhâ bil gayzı hîne zamî. Suya gelenler susuz, sinir ve öfkeyle döndüler diyor. Ya Rabbi bugün hürmetine, bu gece bereketine küfrün kaynaklarını, göllerini kurut ya Rabbi. Kisra, o zamanın en büyük süper devleti, Acem krallığı, büyük sarayının kulelerinden, şerefelerinden 14 tanesi armut gibi pat pat pat pat yere düştü. Koca kuleler sarayın tepelerinde Efendimizin doğduğu gece. Ya Allah'ım bugün de küfrün kalelerinin kulelerini devirsin Fazl-ı Kerim. Resulullah'ın doğduğu gece Kisra'nın başında duran taç durup dururken küt kafasından aşağı düştü. Küfrün sonu gelmişti elhamdülillah. Resulullah Efendimizin gelişiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Yine rahmettir bize inşallah. Yine berekettir bu ay ve bu gece inşallah. Küfür son çırpınışlarını efendim gösteriyor. Kökü silinmesi yaklaşıyor. Tepeye çıktı, tepe taslak inecek inşallah. Ya bu gece neler olacak, neler? Resulullah Efendimiz yine ümmetine rahmetleri inşallah efendim esirgemeyecektir bizim üzerimizden sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir mübarek gecede bulunmaktayız. Daha denilecek çok söz var. Ancak inşallah Kaside-i Bürde'den İmam-ı Busayri Hazretleri'nin beyitleriyle ve Efendimiz'i anlatan diğer kaside ve beyitlerle okuyaraktan yatsı namazına kalkacağız. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem seyyidül kevneyn ve thekaleyn vel ferikayn min urbin ve min acemi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فلم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Muhammed Mustafa ki cihanın efendisidir, insü cinin efendisidir, Arap'ın Acem'in efendisidir, ahlakta ve güzellikte bütün peygamberlerin üstünüdür, ilimde ve keremde ona hiçbiri yaklaşamamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. دَعْمَتْ دَعَتُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمِ فاحكم بما شئت فيه مدحا محتكم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Hristiyanların dediği gibi Allah'ın oğlu deme. Muhammed hakkında sallallahu aleyhi ve sellem ne dersen de, onu ne kadar met edersen et de yalnız Allah'ın oğlu deme. Geri kalan her medhe şayandır. Ve subhina zati ما شئت من شرفي فانسب إلى قدره ما شئت من عظامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Evet, kaside-i bürdenin sahibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i methetmek için bu kasideyi yazdı. Ömrü hayatı kralları methetmekle geçti. Hepsinden keseler dolu altınlar hediye aldı. Sonunda felç oldu kaldı. Dedi ki bütün krallar şimdi beni kurtaramaz. Keşke peygamberimi metheden bir kaside yazsaydım da o bana şifa olurdu dedi. Ve bu kasideyi bürdeyi yazdı. Yazarken felçliydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manada onun yanına geldi ve bürdesini, mübarek hırkasını hediye etti. Uyandığında Efendimizin hırkası elindeydi. Ve eliyle mübarek sıvazladı felç olan yerlerini, sabah namazında camiye çıktı. Senelerce felç olan zat. Yolda bir Allah dostuyla karşılaştı. Senelerdir felç idin, nasıl ayağa kalktın diye ona sordu. Şu Resulullah'ın met için yazdığın kasideyi bir oku bakalım deyince, bu kasideyi kimseye söylememiş, kendi sırf Efendimizle arasında kalsın diye yazmış idi. Ondan evvel başka kasideler yazmış meşhur. Hangi eski kasidelerimi mi soruyorsun deyince, hayır, emin tezekkürü ciranim bizi selemi diye başlayan kasideni deyince, nereden haberiniz oldu ben daha bunu kimseye söylemedim dedi sabaha giderken. Dedi ki dün gece Resulullah'ın huzurunda bütün evliya o kasideyi dinledi. Efendimiz'i met etti, etti, etti, etti. Kasideyi okurken Efendimiz dinliyor. Mübarek başında sarığının üstünde bir tülbent. Tabi bu asırlar sonra Efendimiz'in ruhaniyeti gelmiş. Tülbentin başında mübareğin böyle sallanıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Memnun oluyordu met olunduğundan. Kaside-i Bürde sahibi şuraya kadar geldi. Mevla'ul ilmi fihi ennehu beşerun. Ne diyeyim artık onun hakkında diyeceğim son söz, o bir ilah değildir, bir beşerdir. İlerisini kafiyenin getiremedi. Şiir yazarken bu mısrağa durdu, ileriki mısrağa getiremedi. Mevla'ul ilmi fihi ennehu beşerun. Efendimiz mübarek başını sallayarak devamını o getirdi. Ve ennehu hayru halqillahi kullihimi. Resulullah da devamında ne dedi? Sen beşer dedin durdun, o Allah'ın yarattığı kulların en hayırlısıdır söyle. Kendini böyle methetti. Kaside-i Bürde'de böylece Efendimiz'in sözü de var sallallahu aleyhi ve sellem. Felç hastalarına çok iyi gelir, okunursa felçten kurtulanlar biiznillah Resulullah Efendimiz'in bereketiyle. Câet li da'vetil eşcâru sâcideten temşîleyhi alâ sâkın bilâ kademi. Davetine ağaçlar secde yaparak koştular. Gövdelerinin üstünde ayaksız yürüdü geldiler sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle çağırıyordu, ağaçlar geliyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Huvel habibullezî turca şefaatû likulli hevlin minel ehvâni mukutta'imî mevlâya salli ve sellim daimen ebedâ alâ habibike hayril halkı kullihimî. Ya ekramel halkı vali men eluzu bihi sivaka inde hululil hadithil amimi mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı kullihimi ve len yadika rasulallahi cahuke bi idil kerimu tecella bismi muntegimi mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı kullihimi. Allah intikam edici ismiyle tecelli ettiğinde, ey Allah'ın peygamberi, senden başka sığınacağım, şefaat isteyeceğim kimse yoktur sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ona muhtacız arkadaşlar. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Fe inne min cunike'd dünya ve darrataha min ulumike ilmen levhil vel kalemi mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi yine Efendimizle ilgili Muhammedun kasidesi var. Hep ismi şerifiyle başlıyor her bir beyti. Çok muazzamdır inşallah. Onu da salavat-ı şerifelerle, her ismi geçtiğinde hemen salavat okuyaraktan inşallah hediyelerimizi ruhuna arz edeceğiz ve dua edip hemen kalkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedun eşraful a'rabi vel acemi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun sadiqul ef'ali vel kelimi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun tacu rusulillahi kadbeten. Muhammedun hayru men yemşi ala kademihi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun basitul marufi camiu. Muhammedun sahibul ihsani vel kerami sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun sabitul misaki hafizuhu. Muhammedun tayyibul ahlaki veşşiyemi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun cübilet min nuri tînetuhu. Muhammedun lem yezel nuran minel kidemi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun gayru halkillahi min mudari. Muhammedun gayru rusulillahi kullihimi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun zikruhu ruhun li enfusina. Muhammedun şükruhu fardun alel ümmemi. Muhammedun zinetü'd dünya ve behcetuha. Muhammedun kâşiful gummâti ve'z zulemi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun seyyidun tâbet menâkibuhu. Muhammedun sâgahur rahmanu min keremi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun şerrefel bâri meratibahu. Muhammedun gassahur rahmanu bin ni'ami sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun saffetul bari ve khiratu. Muhammedun tahirun min zahirit tuhemi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun tabetid dünya bimeb'atihi. Muhammedun ca'e bil ayati vel hikemi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun yevme ba'din nasi şafi'una. Muhammedun nuruhul hadi minezzulemi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun kaimun lillahi zuhimemi. Muhammedun khatemun lirrusli kullihimi sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Taha hayril halqi ve ahlaha. Sallallahu ala Ahmed sallallahu ala Muhammed sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Subhan rabbiyal aliyyil a'la wa alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala sayyidil mursalin Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumma inna nas'aluka al jannah ma qarraba ilayha min qabli ma'amal. Na'udhu bika min an-nar ma qarraba ilayha min qabli ma'amal. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na'udhu bika min sharri ma sta'adaka min nabiyyika Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Antal musta'an. عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Mevlid gecemizi mübarek eyle, rahmetlere vesile eyle, nurlara gark eyle, içimizi dışımızı nur eyle, kalbimizi kabrimizi pür nur eyle, makamımızı cennet eyle, derecemizi âli eyle, ki cihanımızı mamur eyle, ki cihanda aziz eyle, gönüllerimizi mesrur eyle, sıkıntılarımızı ferha tebdil eyle, günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Şuraya senin Habibinin aşkıyla gelen ümmetlerini kadın erkek affeyle, mağfiret eyle. Bir günahsız çıkmak nasip eyle. İçimizde için ne hastası olan varsa, ne hastalığı olan varsa Habibin Muhammed Mustafa hürmetine şu saatte şifaya beyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Fakirlerine hazine kaybinden merzuk eyle. Haramlardan şüphelerden beri eyle. Habibinin bütün sünnetlerini ihyaya malik eyle. Ref'i bid'ate salik eyle. Sivallahi bilen halik sirri temme vecullaha malik eyle. Ya Rabbi, Habibinin sünnetlerini bize ziynetli eyle. Gönlümüze hoş getir, süslü eyle. Ya Rabbi, nefsani şehvetlerden bizi uzak eyle. Habibinin yolunun güzelliğini görmek nasip eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, sen onun sünneti üzere yaşayıp ölmek, kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda şefaatine ermek, cennette komşuluğunu nasip eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Ruhu Resulullah'ın meclisimizden haberdar eyle. Meclisimizi müteyemmen ve mübarek eyle. Sohbetlerimiz makbul, meşru, meddi ve müessir eyle. Gönüllerde tesiratını halk eyle, cümleye hidayetler bahşeyle. Ya Rabbel Alemin. Ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. Bu Muhammed Mustafa düşmanlarını kahreyle. Habibin aleyhinde bu kadar rapor tutup yazılar yazanları helak eyle. Varlıklarını ademe tebdil eyle. Milletimizin ya manevi değerlerine saldıranları katleyle. Ya Rabbi, mukaddesatımızı hıfz eyle. Bütün manevi değerlerimiz sana emanet, sen muhafaza eyle. İslam'ı ve ehlini aziz eyle. Küfrü ve ehlini zelil eyle. Dünya üzerindeki mazlum Müslümanlara yardım eyle. Yardım edenlere de yardım eyle. Bizi de o misilli belalara düşmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi, Türkiye'de ve dünyada İslam'ı hakim eyle. Kur'an düzenini nasip eyle. Ya Rabbi, sen İslam'ın ilerlemesini engellemeye çalışanların ya Rabbi, bütün terakkiyatlarını mahveyle. Güçlerini iptal eyle. Aralarında kargaşa çıkararak birbirlerine kırdır ya Rabbel Alemin. Ehli İslam'ı aradan selamete ihraç eyle. Salimen ganimen ihraç eyle. Ya Rabbi, eskisinden ziyade dini hürriyetlerimizi bize iade eyle. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde şeriatı, sünneti kılık yararcasına yaşama serbestliğine muvaffak eyle. Önümüzde gelecek günler İslam'ı